بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ آپ کے لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے، میں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک میں، دیکھنے دکھانے میں، ڈیل ڈال میں، چلنے میں اور شروعات کسی کام کی شروعات اور خاتمے میں فاطمہ آپ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور اسی لیے وہ آپ کی محبوب تھی۔ اگر وہ غمگین ہوتی تو آپ غمگین ہوتے، اگر وہ خوش ہوتی تو آپ خوش ہوتے۔ مسلم الدین اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، بھائی جہیز نہیں دیا، وہ داماد کے پیسوں سے لا کر دیا سب۔ اگر اس کو جہیز بولتے تو بہت اچھا جہیز ہے، سب دو۔ پھر حسن رضی اللہ فرماتے ہماری ماں کنویں سے پانی نکالتی، چکی پر آٹا جو ہے پیستی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہم کو تیار کرتی، ہم کو تیل لگاتی، ہمارے باپ کی خدمت کرتی اور دیگر گھر کے تمام کام جو ہوتے تھے وہ سب کرتی۔ کیا عورتیں یہ میدان جنگ میں یہ بھی کام کر سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے غیر محرم مرد بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے میرا محرم ہی تھوڑی گرے گا جنگ کے میدان میں زخمی ہو۔ تو یہ غیر محرم صحابہ بھی ہوتے تھے، تو جنگ کے میدان میں عورتوں کا یہ کام تھا، یہ پردے کی حالت میں ہوتی اور ساتھ میں صحابہ کی مدد کرتی، پیچھے سے ہتھیار دینا، چیزیں اٹھا کر دینا، ہتھیار کا تیز کرنا، کھانا بنانا، جانوروں کو سنبھالنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، جنگ کے میدان میں پانی پلانا، جنگ ہونے کے بعد جا کر زخمیوں میں کوئی زندہ تو نہیں اس کو ڈھونڈ کر واپس اٹھا کر لانا، اور زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنا، زخموں کو بھرنا، جو بہرحال یہ کام میں یہ لوگ بڑی جو ہے ماہر تھی۔ کہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کچھ چادر میں کچھ لا رہے ہیں چھپا کے، میں نے کہا اللہ کے رسول چادر میں کیا ہے آپ کی؟ تو کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ جب چادر کھولی تو ایک طرف حسن گود میں تھے، ایک طرف حسین، وہ اندر چادر پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو گویا رسول اللہ بہت ان سے محبت کرتے، تو وہ تکلیفوں نے مسلمانوں کو خراب نہیں کیا جو مشرکین سوچے، بلکہ اس تکلیفوں نے مسلمانوں کو اور اچھا مسلمان بنا دیا، کندن بنا کر بھیج دیا، اچھا انسان بنا دیا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس آج کے اس نشست میں، اس پروگرام میں، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ عنوان بتایا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ عزیز صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ان کی سیرت میں رکھوں گا، اس سیرت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے کچھ چیزیں سیکھیں، اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے جذبے، ان کی عبادتیں، ان کی قربانیاں، ان کی لگن، ان کی دین کے لیے محنتیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر، سیکھ کر ہمیں ترغیب ملتی ہے، پھر انسان اس جیسا ہونا چاہتا ہے جن کے واقعات سنتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا جیتا جاگتا نمونہ بہرحال یہ فلم انڈسٹریز ہوتے ہیں، جو وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، لوگ ان جیسا یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں، اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، وہ جس کو سنتا ہے، جس کو دیکھتا ہے بار بار، وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے بھی ہمیں ایسے لوگ، ایسے نمونے دیے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں، جن کو سمجھیں، جن کی زندگیوں کو بار بار مطالعہ کر پڑھیں تو ہماری زندگیاں بھی ان جیسی ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال جب ان زندگیوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے تعلق سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ان کے کارنامے ہم بھول گئے، تو پھر ہمارے لیے وہ لوگ نمونہ بن گئے جو ریئل لائف جس کو کہتے ہیں، اصل زندگی میں جن کا کوئی کارنامہ نہ تھا، صرف وہ پردے کی زندگی یا لوگوں کے سامنے بتاتے تھے کہ وہ ایسے ہیں، تو یہ ریئل لائف ہیروز ہے جس کو کہیں گے ہم، یہ اصل زندگی میں انہوں نے کچھ کارنامے انجام دی، نہ کہ یہ کہ 3 گھنٹے میں کوئی بڑا کارنامہ بتا دیا جس سے لوگ جوش میں اور باقی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ اور صحابیات کی زندگی اور سلف صالحین، بہرحال اس امت میں اور بھی کئی ایسی شخصیات گزری ہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، امام، محدثین، مفسرین اور کئی لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خوب کوششیں کی، جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہیں۔ بہرحال اسی کڑی میں ہم نے طے پایا تھا کہ چند صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں گے، اور پچھلی بار میں نے جو ہے کم و بیش جو ہے 6 صحابہ کے تعلق سے ہم نے باتیں رکھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بالخصوص ان صحابہ کے تعلق سے میں نے رکھی تھی جنہوں نے بڑی تکلیفیں اور بڑی مشقتیں اٹھائی دین اسلام کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے خواتین کی زندگیاں لینا شروع کی، عورتوں کی، کس طرح سے صحابیات نے جو ہے قربانیاں دی، اور یہ بات بھی پھر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عورتوں کی جو عظیم قربانی ہے، یاد رکھی، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ امت کا یہ شرف ہے کہ سب سے پہلا انسان جو اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ اس دین اور اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی کسی مرد نے نہیں اپنی جان کی، وہ ایک عورت تھی۔ تو بہرحال عورتوں کے بڑے عظیم کارنامے اس امت کے لیے رہے۔ تو بہرحال ہم نے سوچا تھا صحابیات کی زندگی بھی ہم رکھیں گے تاکہ اس سے مردوں کو بھی ترغیب ملے کہ وہ عورتیں ہو کر کتنی ان میں جان اساری، جاں بازی اور عبادت اور عاجزی، ان کے ساری اور قربانی کے دینے کا جذبہ تھا، اور عورتوں کے لیے بھی بہرحال یہ نمونہ ہے کہ کس طرح سے ان سے پہلے کے زمانے کی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے قربانیاں دی، اور عظیم قربانیاں بہرحال ان کی۔ اسی کڑی اور اسی سلسلے میں آج ایک اور کڑی اور ایک اور چیز ہم جو ہے نشست جو ہے ایک سیریز اور جوڑیں گے اس میں، اور آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، نہ صرف بشارت دی بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کی ان کو جو ہے بشارت دی گئی۔ اور بہرحال حسب اور نسب کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں زیادہ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ان کی والدہ جو تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، جن کے تعلق سے ہم دیکھ چکے یہ بھی خاتون جنت تھے، اور اللہ رب العزت اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تھا، یہ ان کا مقام ہے ان کی والدہ کا۔ جن کی اولاد ہے، جن کی بیٹی ہے، بہرحال ان کے تعلق سے بھی میں سمجھتا ہوں تعارف دینے کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اسی طرح ان کے شوہر جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، جن کا تعارف بھی میں سمجھتا ہوں دینے کی ضرورت نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، اور جو ہے ان کی سیرت بہرحال مشہور اور معروف ہے، اور اسلام کے یہ چوتھے خلیفہ رہے۔ ان کے بیٹوں کے تعلق سے بہرحال وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ان کے جو فرزند تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے۔ تو بہرحال جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی جو ہے بہرحال یہ بھی مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مکمل طور سے کسی کی سیرت رکھنا ایک لیکچر ایک درس میں بہت مشکل ہوتا ہے، ہم سرسری طور سے باتیں رکھ رہے ہیں اور چیدہ چیدہ مخصوص مخصوص خاص خاص واقعات لے رہے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر دیکھ کر ہمیں بھی جو عبرت حاصل ہو اور ہم بھی ان جیسی زندگیاں گزارنے کی بہرحال ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو جو ہے 4 لڑکیاں تھیں، آپ کو لڑکے ہوئے لیکن بہرحال انتقال کر گئے، اور چاروں بیٹیاں جو ہے آپ کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سے ہی پیدا ہوئی، اور ان میں جو ہے سب سے چھوٹی جو تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، یہ سب سے چھوٹی تھی عمر کے اعتبار سے۔ آپ کو سب سے پہلی جو بیٹی تھی وہ زینب تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی اولاد ہوئی زینب تھی رضی اللہ عنہا، دوسری جو آپ کو جو ہے بیٹی تھی وہ رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی تھی فاطمۃ الزہرا یا فاطمہ بتول، یا بہرحال بہت سے مختلف جو ہے القاب ان کے نام کے ساتھ، فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی چوتھی بیٹی تھی، اور یہ جو ہے 90 سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب کم و بیش 35 سال رہی ہوں گی، آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے، آپ کے مشن سے کم و بیش یہ 5 سال پہلے جو ہے پیدا ہوئی۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا تاریخی بڑے بڑا اختلاف ہوتا ہے صحابہ کی پیدائش، ان کے وفات بہت، اس لیے کہ وہ ان پیدائش کے وقت کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ اتنے بڑے شخصیات بنیں گے، اور عموماً یہ زمانہ نہ تھا کہ لوگ یہ تمام چیزوں کو یاد رکھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن، آپ کے نبوت کے مشن سے 5 سال پہلے بہرحال جو ہے پیدا ہوئی تھی، اور جس طرح سے اس زمانے کا رواج اور طریقہ تھا کہ عرب جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے جو ہے آیا یا دائیا ہوتی تھی جن کے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ ان کو دودھ پلاتی، اس کے برعکس خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے طے کیا کہ فاطمہ کو وہ خود دودھ پلائیں گی۔ تو بہرحال یہ بھی ان کا ایک شرف تھا کہ اپنی ماں کا انہوں نے خود دودھ پیا، جبکہ اس زمانے میں عربوں میں طریقہ نہ تھا، یاد رکھیے، ان کے پاس اولاد پیدا ہوتی اور اس کو وہ جو ہے فوراً بھیج دیتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کو باقی رکھے یا ان کے پاس کچھ اس کے تعلق سے غلط فہمی تھی، مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ انسانی پرورش پیدائش سے ہوتی ہے، انسان کی پیدائش سے وہ پرورش پاتا ہے، چیزوں کو سیکھتا ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک جو علاقے یا جو لوگ گاؤں ہوتے دیہاتی ہوتے ہیں وہ اصل ان کا کسٹمر ٹریڈیشن تھا، وہ اصل ان کا ادب تھا, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس اصل ادب کو جا کر سیکھے جو گاؤں میں ہوتا تھا. ٹھیک, اس طرح سے آج ہمارے جدید اس دنیا میں ہمارے پاس شہر نمونہ ہوتے ہیں تہذیب اور تمدن کے لیے. ہم شہروں کی طرف جاتے اور بولتے ہیں گاؤں والے جو ہے جاہل ہوتے, اجڑ ہوتے, سمجھتا نہیں. لیکن عربوں میں اس کا معاملہ برعکس تھا, ان کے پاس گاؤں میں تہذیب و تمدن تھی تو وہ اس کی طرف بھاگتے تھے اور ادھر ان کی رغبت تھی. اور وہ طریقہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے کہ آج بھی شہری عرب جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گا وہ عرب سے جو بدو جو گاؤں میں رہتا ہے, کیونکہ تہذیب وہاں ہے, وہ کہتا ہے ان کی تہذیب وہاں ہے, کلچر وہاں ہے ان کا. تو ان کا طریقہ تھا کہ اولاد پیدا ہوتے بھیج دو تاکہ وہ بچپن سے تہذیب اور کلچر سیکھے, ادب سیکھے, شاعری سیکھے, زبان سیکھے, جو کہ علامت اور پہچان تھی ایک اچھے انسان کی, شاعری اور ادب. تو فوراً اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ اصل چیز سیکھے. بہرحال لیکن یہاں جو ہے ان کی والدہ نے یہ طے کیا کہ اس بچی کو وہ خود دودھ پلائیں, اور یہ پھر جو ہے اپنی والدہ اور والد کے پرورش میں رہی, اور یوں ہی بہرحال ان کا معاملہ چلتا رہا. آپ پیدائش کے بعد ہی جو ہے سلیم الفطرت تھی, نیک فطرت کی تھی, اور اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت جو ہے خدمت کرتی تھی, اور بڑی آپ کو الفت اور محبت تھی اپنے والد سے. دیگر تین بیٹیوں کو بھی تھی بہرحال, لیکن ایک بات اس کی ایک اور چیز کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ان کا واقعہ لوں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی لوگ ایسا سمجھتے کہ ایک ہی بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت فاطمہ. آپ کو چار بیٹیاں تھیں, چاروں میں سے ہی چوتھی تھی, اور چونکہ ان کو جنت کی بشارت ملی اس لیے ان کا واقعہ میں رکھ رہا ہوں. دنیا میں ہی جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جنت کی بشارت ملی میں ان کے واقعات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ باقی تین بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی, وہ تین محبت نہیں کرتی تھی, وہ فلاں ہیں. اگر ایک چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آپ اس کا نتیجہ دوسرے پہ وہ نہ کریں کہ وہاں وہ نہیں ہو رہا تھا یا وہ محبت نہیں, وہ تمام تھا. لیکن آج چونکہ ہم انہیں کا واقعہ لے رہے ہیں تو انہیں کی باتیں, انہیں کے تعلق سے چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں. تو جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشن میں بھی شامل تھی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بائیکاٹ کیا گیا, تین سالہ جو بائیکاٹ تھا جس کو جو ہے شعب ابی طالب کہتے, شعب ابی طالب, اس میں بھی آپ جو ہے شامل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جبکہ آپ کی عمر بڑی کم تھی, 12-1 سال کی عمر تھی آپ کی, لیکن اس میں بھی آپ شریک تھی. اور اتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی اس کے اندر کہ وہی تکلیفیں وجہ بنی آپ کے بعد میں انتقال کی, اس لیے کہ آپ کی وفات 29 سال کی عمر میں ہو گئی. تو وہی تکلیفیں جو 3 سال برداشت کی تھی اس سے جسم اتنا ہلکان ہو گیا تھا اور اتنا نقصان برداشت کر چکا تھا کہ آپ اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہ جی, اور 29 سال کی عمر میں آپ جو وفات پا گئے, انتقال کر گئے. تو یہ بہرحال اس تکلیفوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی موت بھی جو ہے واقع ہوگی, کہ آپ بہت زیادہ دبلی پتلی اور کمزور ہو چکی تھی ان 3 سالوں کی تکلیف میں, جبکہ اچھے اچھے لوگ اس کے اندر جو ہے پریشان ہو گئے تھے. لیکن تب بھی آپ صبر کے ساتھ رہی, تب بھی اپنے باپ کے ساتھ آپ نے تمام مشکلوں کو اور تمام چیزوں کو برداشت کیا. اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی, فاطمہ رضی اللہ عنہ فوراً بہرحال وہاں موجود ہوتی, اور اپنی باپ کو جو ہے, چونکہ آپ کی 2 بیٹیاں جو ہے رسول اللہ کی جو ہے نکاح کر چکی تھی, بہرحال گھر میں 2 ہی ہوتی تھی اور یہ چھوٹی تھی, گھر کے باہر آتی جاتی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی معمول ہوتا, آپ کہیں جاتے تو یہ فوراً پیچھے نکل جاتی. آپ چھوٹی تھی عمر میں تو بہرحال کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, آتی اور جاتی اور بہت خیال رکھتی. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ایک بار ہوا کہ ایک مشرق نے, ابو جہل بیٹھا تھا اور ایک دن ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ کاش اس نے جو ہے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جو اپنے بتوں کے لیے کیا تھا, تو کہا کاش کہ آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اونٹ کی جو غلاظت نکلی تھی, اس کے جو جس کو اجڑی بولتے ہیں غلاظت, اور اس کا جو خون تھا, کہا کوئی کاش کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر یہ ڈال دے. کیونکہ وہ خود تو لیڈر تھا, نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی شخصیت کو بدنام کرے. تو ایک شخص اس میں سے اٹھا جس کا نام عقبہ بن ابی معید تھا, اس نے کہا میں یہ کارنامہ انجام دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جاؤ کارنامہ انجام دو. وہ گیا اور اونٹ کی بجڑی بہت وزنی ہوتی ہے, یاد رکھی, اس لیے کہ وہ بہت بڑا جانور ہوتا ہے اور جانور کے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی اوجڑی ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ غلاظت اٹھائی اور لے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھ دیا. اب ظاہر سی بات ہے بہت وزنی تھی وہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے, آپ اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے سجدے کی حالت سے, اس لیے کہ بہت وزنی تھی وہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی, آپ 40 سالہ انسان تھے, یاد رکھیں, جسمانی اعتبار سے انسان 40 سال بولے تو اب اس کی تقویت, اس کے طاقت سے اب کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کی عمر کا مرحلہ 25 سے 35 کا رہتا ہے جس میں اس کی پوری توانائی, پوری قوت, طاقت, سمجھ کے ساتھ وہ جو ہے کام کر سکتا ہے, اس کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب 40 سال کے ہو چکے تھے, 40 سے زائد عمر تھی. اس نے جب رکھ دی لا کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلنے کی کوشش کی, بہرحال ہل نہ پائے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ والد کے ساتھ یہ ہوا, آپ فوراً قریب تھی گھر سے, فوراً دوڑتی بھی گئی اور آپ نے کھینچ کر جو ہے اس اوجڑی کو اور خون کو اور وہ سب نکالا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سجدے کی حالت میں تھے. پھر آپ نے پانی لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سے وہ دھویا اور آپ بہت پریشان رہتی غمگین رہتی کہ مشرکین مکہ میرے والد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ اول ایمان لانے والوں میں سے بھی یہ ہے، مطلب اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، یاد رکھیں۔ ان کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے یہ چاروں بیٹیاں بھی ایمان لائی، یاد رکھیں۔ اب بہرحال کب، یہ اس کے تعلق سے کوئی روایتیں نہیں ملتی، لیکن یہ بات ہے کہ اول اسلام لانے والوں میں سے بھی یہ ہے۔ کیا نمبر تھا بہرحال یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اپنی چاروں بہنوں کے ساتھ، مطلب تینوں بہنوں نے ایمان لایا، یہ بھی ایمان لائی، مطلب یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے باپ کی ایمان کی دعوت شروع کرنے سے پہلے ہی، بالکل ایمان آتے ہی ان کی بیوی مطلب ان کی ماں اور یہ بچیوں نے ایمان لا چکے تھے، مطلب یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، شروعاتی مسلمانوں میں سے تھے۔ جب وہ اس نے انہوں نے جو ہٹایا اور اپنے والد کا دھویا، اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بدعا دی اور کہا، اللہ جو ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو اپنے شکنجے میں جکڑے۔ اور ہوا یوں کہ یہ جو ہے جنگ بدر کے اندر تین مارے گئے، اور چوتھا جنگ بدر میں جو ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ پر وہ اجڑی اٹھا کر رکھی تھی، وہ بہرحال پکڑا گیا اور قتل کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے قتل کرو، تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں قریش سے ہوں، پھر بھی آپ کیا قتل کریں گے؟ تو کہاں کہا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے بڑی مجھے جو ہے یہ اللہ کا دشمن نے بڑی تکلیفیں دی، اس نے ایک بار میں سجدے میں تھا تو آ کر اس زور سے گردن پر پیر رکھا اور مسئلہ کہ میری آنکھیں باہر آ گئی، مطلب تکلیف سے آنکھیں باہر نکل گئی۔ دوسری مرتبہ اس نے میرے سر پر لا کے وجڑی جو ہے اوپر رکھی تھی اور کہا اسے جو ہے قتل کرو۔ یہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کو ذاتی اس نے تکلیف دی تھی اس لیے آپ نے قتل کرایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو اس نے یہ تکلیف دی تھی، اور ابھی جنگ میں بھی پکڑا گیا تھا، یاد رکھیں۔ نہیں تو آپ سمجھیں گے نفسیات، مطلب اپنی نفس کو تکلیف پہنچی اس لیے رسول اللہ بدلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نبی اپنی نفس کو تکلیف پہنچے اور بدلا نہیں لیتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کا دشمن تھا، نبی کو پہلی زندگی میں تکلیف دے چکا تھا، مطلب توبہ کے کوئی راستے نہیں تھے اس کے کھلے، اور یہ کوئی کھلے اور یہ کوئی جو ہے نادم میں نہیں تھا۔ دوسرا رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچا، تیسرا جنگ میں بھی لڑنے آیا تھا، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں، جنگ بھی لڑنے آیا تھا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ابو جہل اور دیگر جو ہے قریش کے سرداران بیٹھے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ اب کیا کریں، اس مشن کو کیسے ہم روکیں۔ تو ابو جہل نے کہا طریقہ ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیتے۔ یہ بہرحال ارادے تو کہیں تھے ان کے پہلے سے، اصل سازش تو انہوں نے جو ہے ہجرت سے پہلے کی تھی، جو رسول اللہ کو بتا دیا گیا آپ نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ بہرحال جب فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزری، چھوٹی تھی آپ گزری، تو اس نے سن لیا، یہ خبر سن لی کہ یہ مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً گھر دوڑی دوڑی آئے اور بہت رونے لگی اور اپنے والد سے کہا کہ اس طرح سے جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں آپ کے خلاف، قتل کرنے کی سازش رچتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بیٹی گھبراؤ مت، اللہ جو ہے میری حفاظت کرے گا، تم کیوں خامخواہ روتی ہو اپنے باپ کے لیے، ظاہر سی بات ہے کوئی بچی پریشان ہوگی، جبکہ پورا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر ہے پوری زمین آپ کے خلاف ہے، ہاسٹائل ہے، آپ سے لڑنا چاہتی ہے، آپ کے خلاف بات کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، گھر سے باہر نکلے اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مشرکین کی طرف پھینک دی، اور وہاں جا کر با آرام کھڑے رہے، آپ نے نماز بھی پڑھی، اور مشرکین پہ ایسا روب طاری ہوا، ارادہ تو تھا کہ میں کچھ قتل کریں گے یہ کریں گے سوچ رہے تھے، ایسا روب طاری ہوا رسول اللہ کا، اتنا ڈر اور خوف طاری ہوا کہ فوراً نکل کر بھاگ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ نے فرمایا دیگر لوگوں کے مقابلے انبیاء کی مجھے جو خصوصیت ملی وہ یہ ہے کہ میرا روب، میرا ڈر ایک مہینے کی مسافت تک لوگ دشمنوں کے دل میں ڈال دیا گیا۔ ایک مہینے کی جو مسافت اس زمانے میں ہوتی تھی، اس دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنے دور تک لوگوں کو خوف ہوتا تھا، آپ کا روب ہوتا تھا آپ کا دل میں۔ تو بہرحال اتنا روب جمع کہ سب اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ جو ہے چونکہ ایمان لا چکی تھی، لوگ آپ سے چڑھتے تھے اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ ایمان لائی تھی، ابو جہل نے ایک بار دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اکیلی جا رہی ہے اور یہ ایمان لا چکی تھی، اپنے باپ کے مشن میں مدد کرتی ہے اور باپ کو کوئی تکلیف آئے تو بدلہ لیتی ہے۔ جو ابو جہل نے کیا کیا، ایک بہت زوردار تماچا رسید کر دیا، بہت زوردار کھینچ کے تماچا مار دیا، کہا کہ اس طرح کرتی ہے، ایمان لاتی اپنے باپ پر فلاں کرتی ہے۔ ان کو بڑا برا لگا، یہ اپنے والد کے پاس نہیں گئی، سیدھا ابو سفیان کے پاس گئی، کیونکہ ابو سفیان ان کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، ہیڈ وہی تھا پورے اس کا، اور ہم جانتے فتح مکہ تک پوری فنڈنگ، پورا تمام چیزیں، اخراجات، لڑنے جھگڑنے میں سب ہی آگے تھا پورا، اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف اکسائے، بعد میں بہرحال ایمان لائے۔ تو یہ فوراً سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان کے پاس، کہا ابو سفیان یہ میرے کو جو ہے ابو جہل نے اس طرح سے کیا۔ ابو جہل بھی ایک بڑا سردار تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ابو سفیان تھے۔ تو جب جا کر انہوں نے یہ کمپلین کی تو ابو سفیان کو بڑا برا لگا کہ ٹھیک ہے جو بھی غلطی ہے اس کے باپ کی غلطی ہے, بچے سے کیوں بدلہ تم لے رہے ہو, ظاہر سی بات. اور یہ اخلاق کے بھی خلاف تھی, کسی بھی زمانے سے کسی بھی علاقے کے اخلاق کے خلاف ہے کیا بچوں کو کچھ کہے؟ وہ کسی کا باپ کتنا ہی برا ہو بچے کو نہیں بول سکتے اس کے بدلے. ابو سفیان کو غیرت آئے کہ بات تو صحیح ہے اس بچی کی, وہ اٹھا اور کہا چلو میرے ساتھ چلو. تم گئی آپ کے ساتھ اور ابو سفیان وہاں پہنچا جہاں ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا, ٹھیٹی ٹہاٹا اس کا چالو تھا کہ میں نے آج ایسا کیا, اس کو تماشا رچت کر دیا. تو جب ابو سفیان پہنچا تو ابو جہل کے پاس گیا اور کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اب اس کو تماشا دو ایک. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے خوف زدہ نہیں تھی بالکل, گئی اور وہ اتنے زور سے تماشا دیا کہ جتنے زور سے پڑا تھا اتنے زور سے اس کو تماشا دیا. ابو جہل کو بہت عجیب لگا اور بہت ذلیل بھی ہوا, اتنے بڑے سرداروں میں اس کو واپس تھپڑ ملا, اس کا بدلہ اس کو دیا گیا جبکہ اس نے تو اکیلے مارا تھا ان کو. بہرحال ابو سفیان نے لیکن بدلہ دیا اور کہا آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا بچوں کے ساتھ, اور چلا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر اپنے گھر گئی اور پھر والد سے کہا کہ آج ایسا سا ہوا, میں نے جو ابو سفیان کو جا کر کمپلین کی, اس کے ابو سفیان نے آ کر جو مجھے یہ کیا اور میں نے ابو جہل کو خوب رچا زوردار چماتا جو ہے تماشا کا رسید کر کے آئی. اللہ کے رسول خوش ہوئے, کہا ٹھیک ہے اچھا کیا, اور ابو سفیان کے لیے دعا کی کہ اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے. اور شاید اسی دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے وقت جو ہے پھر ایمان لائے. بہرحال تو یہ واقعہ بھی مطلب اسلام کے لیے بڑی تکلیف ہے. صحیح, اسلام کے لیے آپ نے بچپن سے ہی جو ہے مشرکین کی مار بھی کھائی, اندازہ لگایا. اب ظاہر سی بات ہے اور بھی کئی واقعے ہوئے ہوں گے, یہ چونکہ ایک سردار تھا اس لیے سیرت میں واقعہ آتا ہے, اور بھی کئی لوگوں نے اذیتیں دی ہوں گی. جب مارنے پہ کوئی آدمی اتر جائے تو تانے کتنے دی ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا. چھوٹی بچی ہے جس کا باپ ایک مشن پہ ہے, جس کے مشن کے خلاف پوری دنیا ہے, ان بچوں کو کتنے تانے سننا پڑتے ہوں گے معاشرے اور ماحول کے, یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے سماج میں اگر کوئی انسان صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرے تو لوگ اس کو تانے تشنی دیتے ہیں. تو یہ تو پورے دنیا کے خلاف ہی بات کر رہے کھڑے ہو کر, ان کی بت پرستی کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے سماج کے پورے رسم و رواج کے خلاف بات کرتے ہیں کھڑے ہو کر. تو ظاہر سی بات ہے کتنے کچھ تانے تشنیات, چبکنے, بری باتیں, گندی باتیں, گالیاں, جسمانی اذیت, ذہنی اذیت, مالی تکلیفیں سب برداشت کرنی پڑی ہوں گی. تو بہرحال یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک دم مضبوطی کے ساتھ جو ہے برداشت کی. اسی طرح جو ہے جب جو حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تو تب مشرکین بہت گھبرا گئے اور کہا یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوتا جا رہا ہے, دو بڑے بڑے لوگ ہم میں سے نکل گئے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب بس یہ دو چار دن کے فاصلے سے ایمان لائے تھے, ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت مل گئی اور کھل کر ہی نماز پڑھ سکے مسلمان پہلی مرتبہ. تو مشرکین کو بڑا خوف ہوا, ابو جہل نے ایک میٹنگ رکھی اور کہا اب کیا کرا جائے. تو نظر بن حارثہ ایک سردار تھا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک چال مسلمانوں کے خلاف چل چکا تھا. نظر بن حارثہ کی سازش کیا تھی؟ نظر بن حارثہ نے کیا کیا تھا, جب اللہ کے رسول دعوت و تبلیغ کر رہے تھے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے قصے سناتے علاقہ تو میں بھی کیا کرتا ہوں کچھ. اس نے فارس گیا اور فارس سے گانے والیوں کو لے کر آیا اور ناچتی تھی وہ عورتیں اور گاتی تھی اور گا گا کر فارسیوں کے قصے سناتی تھی, ان کے بادشاہوں کے بڑے بڑے قصے. اس کو لگا جس طرح قرآن پچھلے واقعات بیان کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے سن رہے ہیں تو میں بھی کیا کرتا ہوں قصے سنانے والیوں کو لاتا ہوں. اور نظر بن حارثہ نے کچھ لوگوں کو لایا تھا جو گاتی تھی, قصے سناتی تھی, مطلب شو کرتے تھے, وہ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور گاتے بجاتے قصے سناتے تھے جس کی وجہ سے لوگ رغبت پاتے تھے. تو کہ نظر بن حارثہ نے اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس کو استعمال کیا مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے, اسلام سے اور لوگوں کو روکنے کے لیے, جس طرح سے آج ہی بہرحال نظر بن حارثہ کے نقش قدم پر لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل کی تھی کہ وہ لوگ جو ایسی باتیں لے کر آتے ہیں جن کی دلیل اللہ نے نہیں دی, جس کا علم ان کو بھی نہیں, ویسی باتیں تھیں جس کی کسی کو علم نہیں تھا کیا ہے وہ کیا واقعات, ان کے لیے دردناک عذاب یاد رکھی. بہرحال تو نظر بن حارثہ موجود تھا, بڑا چالاک تھا, دنیا کا سفر کرتا تھا, گھومتا تھا, تاجر تھا. اس نے کہا ایک کام کرو, ابھی یہ سننے والے نہیں, سب سے زیادہ طریقہ یہ کہ اب جو ہے بنو ہاشم جو ہے سپورٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں, لہٰذا ان کا جنرل بائیک آؤٹ کر دیا جائے. اور طے یہ کیا گیا, اس نے کہا کہ اب ان کیا کریں گے, جو ہے ابو طالب جو ہے ان کے پاس ایک حویلی تھی, کہا اس حویلی میں ان تمام کو قید کر دیں گے. اسی لیے اس تین سالہ واقعے کو شعب ابی طالب کہتے ہیں, شعب ابی طالب. تو کہا ان کو وہاں بند کر دیں گے اور جنرل بائیک آؤٹ, کوئی شادی نہیں کریں گے ان کی بچیوں سے, کوئی ان کو کوئی چیز کھانے پینے نہیں دیں گا, اور بھوک اور پیاس خود ان کو جو ہے مجبور کر دیں گے کہ یہ آ کر پھر ہمارے ساتھ مل جائے. سب کو لگا آئیڈیا بہت اچھا ہے, اس لیے کہ بنو ہاشم سے لڑ تو نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کا بڑا مقام ہے دنیا کے اندر, عزت ہے ان کی قریش کے قبیلوں میں. تو کہا یہ کام تو کر سکتے ہیں, اور سب کو اندر ڈال دیا گیا, بند کر دیا گیا, جس کے اندر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی تھی, آپ کی دو تینوں بیٹیاں بھی تھیں, اور ساتھ میں یہ چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس تکلیفوں کو مسلمانوں نے بالکل برداشت کیا, تین سال تک یہ تکلیفیں چلی کھانے پینے کی جو بین لگایا انہوں نے، کھانا پینا نکاح شادی بیاہ کچھ نہیں کیا، کمپلیٹ سوشل بائک آؤٹ کیا، اور تین سال تک اسی طرح مسلمان اس تکلیف میں برداشت کرتے رہے۔ اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پتے کوئی جو ہے چاب لیتا، پتے کھاتا کھانے کے اندر جھاڑ کے توڑ کر، یا چمڑا ہوتا کہیں پڑا ہوا مل جاتا تو اس کو گرم کیا جاتا، جلایا جاتا، جل کے جو راکھ بنتی اس راکھ کو پانی ملا کر پیا جاتا، اس لیے کھانے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس تکلیف میں بھی تھی، اور 12 سال کی آپ کی عمر تھی، اور وہ 12 سال کی عمر میں جو تکلیف ہے آپ نے سہی، وہی وجہ بنی آپ کی کہ موت تک آپ کی جو ہے صحت پھر سنبھل نہ پائی اس کے بعد۔ بہرحال اس تکلیف میں بھی آپ ساتھ رہی، اور اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے کندن بن کر نکلے۔ سونا جب ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ملاوٹیں ہوتی ہیں، جب ان ملاوٹوں کو گرم سونے گرم کیا جاتا ہے تو ملاوٹیں نکل جاتی ہیں اور سونا اصل جو ہے شکل میں آ جاتا ہے، اسے کندن بولتے ہیں۔ تو وہ تکلیفوں نے مسلمانوں کو خراب نہیں کیا جو مشرکین سوچے، بلکہ اس تکلیفوں نے مسلمانوں کو اور اچھا مسلمان بنا دیا، کندن بنا کر بھیج دیا، اچھا انسان بنا دیا۔ اور بہرحال تین سال بعد وہ بائیکاٹ بہرحال کسی بھی حال میں ختم ہوا، لیکن تب بھی جو ہے آپ جو ہے فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تکلیف میں بھی بہرحال مکمل طور سے موجود تھی۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ جو ہے قریش کا ختم ہوا، اور 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، مطلب اس 3 سال کے واقعے کے بعد جو ہے جب آپ کی عمر 12-3 سال بعد یہ ہوا کہ آپ کی والدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ اس واقعے میں شاب ابی طالب کے اندر بیمار ہو چکی تھی، اور پھر مسلسل اس کے بعد بیماری رہی، اور بعد میں اس واقعے کے کچھ سال بعد جو ہے آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو ہے 15 سال تھی، اور 15 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال جو ہو گیا، جو آپ کے لیے بہت بڑا ایک سہارا تھی، خود ماں کی حیثیت سے ان کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے سپورٹر، ایک مددگار کی حیثیت سے۔ بہرحال تو آپ کا انتقال ہوا، تب بھی آپ نے بڑا صبر کیا، اور یہ بہت عظیم صدمہ تھا، یاد رکھی، دونوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بالخصوص، اس لیے کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت دوسروں کی، اس لیے کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا لاڑ، اس کا پیار وہ زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت انسان کو کسی اور اولاد سے، اور یہی اللہ کے رسول کا معمول بھی تھا، اور یہی ایک عام سسٹم بھی ہے کہ لوگ، چونکہ بچہ زیادہ رہتا ہے والدین کے ساتھ، اور ہوتا یوں ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے جو پہلی اولاد ہوتی ہے تو خود انسان بھی اتنا عمر رسیدہ نہیں ہوتا ہے، جو جو اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اور اس کا جتنا چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس کو اتنی محبت بڑھ جاتی ہے اس سے، اس لیے کہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور وہ اولاد چھوٹی رہتی ہے اس سے عمر۔ یہ بھی ایک وجہ ہے رسول اللہ کی۔ دوسری وجہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا کسی چیز کا شروعات، کسی چیز کا خاتمہ، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا بات کرنا، ان کا جو چہرہ، ان کے ہاؤ بھاؤ، ان کی چال ڈال، سب اللہ کے رسول کی طرح تھی۔ مطلب یہ 4 بیٹیوں میں سب سے قریب اپنے باپ سے دیکھنے دکھانے میں، چلنے پھرنے میں، شروعات اور خاتمے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، چلنے اور پھرنے میں یہ زیادہ قریب تھی۔ تو یہ ایک وجہ تھی کہ یہ بیٹی زیادہ نزدیک تھی، زیادہ جو ہے شکل و صورت آپ سے ملتی تھی، شروعات اور خاتمہ چیزوں کا ویسے ہی کرتی جیسا باپ اپنا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے جلدی سیکھ لیتے اپنے والدین کا۔ بہرحال یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو آپ تقریباً جب 15 سال کی تھی تو خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ کا جو ہے سایہ آپ پر سے جو ہٹ گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہرحال یہ چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ 2 بیٹیوں کے اللہ کے رسول کے نکاح ہو چکا تھا، لیکن 2 ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں باقی تھی۔ آپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کرتی ہر چیز میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار طائف کا سفر کیا آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ میرے ماں کی طرف سے جدار ہے کچھ مدد کریں گے، ان طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا حال کیا۔ آپ جب مکے واپس آئے تو یہ 2 بیٹیاں آپ کے گھر پہ تھیں، بہت برا لگا کہ والد صاحب یہ سلوک کیا قوم نے، اور دونوں نے مل کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو پہنچا، صاف کیا، اور اس زمانے میں جو طریقہ تھا کچھ کپڑا یا کچھ چیزیں جلا کر اس کے راکھ جو زخموں میں بھری اور اس کو پٹی لگائی تاکہ زخم جو ہے جلدی بھر جائے۔ اور بہرحال یہ 2 بیٹیاں ساتھ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب پہلی بیوی کا آپ کے انتقال ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے نکاح کیا۔ ان سے نکاح کرنے کے بعد یہ دونوں بچیاں ان کی کفالت میں رہنے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو یہ سودہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی ان کے ساتھ ہی رہی، مطلب یہ ان کی ماں تھی اور دونوں بیٹیوں کو آپ چھوڑ کر گئے۔ آپ نے ہجرت کرنے کچھ زمانے بعد پھر خط لکھا اور بلا بھیجا کہ اب آپ تینوں بھی آ جائیں۔ جب تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ سفر کر کے جائے اور کچھ لوگ اور تیار ہوئے ہجرت کے لیے تو مشرکین کو پتہ چل گیا، یہ چھپکے حالانکہ نکلے پھر بھی مشرکین کو پتہ چل گیا، اور جب ایک مقام پر پہنچے تو کچھ مشرک جو ہے نوجوان وہاں آ گئے اور تکلیف دینا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے قافلہ دوڑایا، پھر بھی اس دوران جو ہے ایک مشرک نے آ کر جو ہے ایک اونٹ کو جو ہے جس پر یہ دونوں سوار تھے حضرت ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس کو جو ہے ایک چبکنی مار دی، ایک نیزہ مار دیا، جس کی وجہ سے اونٹ بدک گیا، ڈر گیا، اچھل گیا، اور یہ دونوں جو اونٹ سے گر پڑی جس کی وجہ سے کافی آپ کو جو ہے زخم لگے۔ بہرحال یہ وہاں سے نکلی اور کسی طرح سفر طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نفس نفیس جو ہے ان کو استقبال کیا، انتظار کیا، اپنی بیٹیاں اور بیوی آ رہی تھی بہرحال، اور جب دیکھا کہ یہ صحیح سلامت زندہ آ چکی تو رسول اللہ نے شکر ادا کیا اللہ کا، اس لیے کہ ہو سکتا مار بھی دیتے، اتنی مشکل ہوئی، بہرحال اللہ نے جان بچائی، کسی طرح سے وہ نکل کر آئی۔ آپ صلی اللہ نے استقبال کیا اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں ہی بیٹیاں جو ہیں پھر رہنے لگیں۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت آگے آگے تھی، آپ جو ہے پیچھے تھی، مطلب قافلے کی چلی، اور اس کے بعد جو عورتوں کا قافلہ ساتھ چلتا تھا جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ پانی پلانا لوگوں کو میدان جنگ میں، کھانا بنانا ان لوگوں کے لیے، اور زخمی ہو جائے تو صحابہ کو اٹھا کر لانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا۔ یاد رکھیے یہ کام مسلمان عورتیں پیچھے رہ کر کرتی تھیں اس زمانے بھی، اور وقت آئے تو یہ جنگیں بھی لڑتی تھی، یاد رکھیے، کیونکہ اگر دشمن گھس جائے پیچھے سے اور دشمن کو معلوم ہوتا عورتیں، یہ جنگ کے ادب اور اخلاق کے خلاف تھا کہ عورتوں پر حملہ کرے کوئی، پھر بھی لیکن اب جب ہارنے پہ آیا معاملہ تو کچھ نہ کچھ تو انسان بدلہ لینے کرتا ہوتا ہے، عموماً کی دشمن جو جنگوں میں عورتوں میں بھی گھس جاتے۔ بہرحال یہ اس میں تھی، اور جنگ بدر میں انہوں نے خوب جو ہے مسلمانوں کی خدمت کی، جنگ احد میں بھی یہ آگے آگے تھی اور یہی ان کا کام تھا۔ اس سے بہرحال ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ عورتیں یہ میدان جنگ میں یہ بھی کام کر سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے غیر محرم مرد بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے میرا محرم ہی تھوڑی گریں گا جنگ کے میدان میں زخمی ہو، تو یہ غیر محرم صحابہ بھی ہوتے تھے، تو جنگ کے میدان میں عورتوں کا یہ کام تھا، یہ پردے کی حالت میں ہوتی اور ساتھ میں صحابہ کی مدد کرتی، پیچھے سے ہتھیار دینا، چیزیں اٹھا کر دینا، ہتھیار کا تیز کرنا، کھانا بنانا، جانوروں کو سنبھالنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، جنگ کے میدان میں پانی پلانا، جنگ ہونے کے بعد جا کر زخمیوں میں کوئی زندہ تو نہیں اس کو ڈھونڈ کر واپس اٹھا کر لانا، اور زخمیوں کی جو ہے تیمارداری کرنا، زخموں کو بھرنا، جو بہرحال یہ کام میں یہ لوگ بڑی جو ہے ماہر تھی۔ اور یہ تھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھیں جو بہت اچھی سرجن بھی ہوا کرتی تھیں، بہت الگ مختلف قسم کی چیزیں اس زمانے میں ہوتی تھی، یاد رکھیں عرب کو اس معاملے میں پیچھے نہیں تھے، اس لیے کہ جنگیں بہت عام تھی تو زخم لگتے تھے، مار بہت لگتے تھے، اور عموماً مردوں کو وقت نہیں تھا، ان کو تو اپنی روزی روٹی کے لیے بھی کبھی جنگ کرنا پڑتی تھی، اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے، امن و امان نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، تو عورتیں اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتی تھی، یاد رکھیں بڑی مہارت، اور اس حد تک کہ اس زمانے میں عموماً ہوتا تھا جنگوں کے اندر جو اعضا سب سے آسانی سے ہوتے تھے، انسان کے چہرے پہ وار ہوا اس کی ناک کٹ جایا کرتی تھی، ناک نکل جایا کرتی تھی، تو یہ بھی وہ اتنا کرتے تھے کہ ناک کو جو ہے نقلی ناک بٹھایا کرتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا اور کہا اللہ ان کی ناک کٹ گئی تھی، وہ گئے اور ناک نقلی بٹھا کے آئے، اس زمانے میں چاندی کی ناکیں بنا کر لگائی جاتی تھی، اب انسان کیسا بدسورت لگے بغیر ناک کی، کٹ جاتی انسان زندہ، وہ لگاتے تھے، مطلب اتنا ان کے اندر اتنی چیزیں تھیں، اتنے حد تک ہنر تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ناک جو چاندی کی لگائی اس میں بڑی بدبو ہوتی ہے، چاندی چونکہ کیا ہوتی تھی پانی وانی لگتا تھا تو بدبو آتی تھی سانس کے اندر، تو کہا کیا میں سونے کی ناک لگا لوں، تو رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ سونے کی لگا لو، تو انہوں نے چاندی کی نکال کر سونے کی اٹیچ کر لی۔ بہرحال تو اتنے اس زمانے میں وہ آگے تھے، یہ سب چیزیں ان کا فن تھا، اور عورتیں یہ کام کرتی تھیں، تو یہ پیچھے رہتی تھی۔ جنگ بدر جنگ احد دونوں میں تھی، جنگ احد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گرے، آپ کے داس شہید ہوئے اور آپ کو مار لگا، تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، اپنے باپ کے بارے میں جب خبر ملی گئی، اللہ کے رسول کے زخم انہوں نے ہی دھوئے اپنے ہاتھ سے اور ان کی محرم پٹی آپ نے ہی کی، تو گویا یہ 2 جنگوں میں بھی یہ شامل تھی۔ مطلب جہاں مکے کے اندر جو ہے فائنینشلی آپ کو جو ہے تکلیف پہنچی، جسمانی آپ کو مارا گیا، وہیں مدینے کے اندر بھی آپ دیکھیے اپنا تعاون دے رہی ہے اپنے باپ کو اور مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ ہیں اور ہر قسم سے جو ہے ان کی جو ہے مدد جو ہے کر رہی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا پھر کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے، آپ کی عمر ابھی 18 سال ہو چکی تھی، 15 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، 1.5 سال 1.5 سال بعد آپ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے مدینہ گئیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول نے ارادہ کیا، تو آپ کو 2 رشتے آئے۔ سب سے پہلے پہلا رشتہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آیا اللہ کے رسول کو کہ مجھے یہ بیٹی آپ کی نکاح میں دے دیجیے، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا کہ اللہ کے رسول مجھے دے دیجیے آپ کی بیٹی نکاح میں، آپ تب بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تلاش کر رہے تھے، وہ یہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ نہ مطلب نہ کہا ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور تلاش کر رہے تھے، آپ کوئی نوجوان صحابی تلاش ہے، یہ چونکہ ابھی بوڑھے ہو چکے تھے، دونوں کے دونوں عمر رسیدہ تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول 2 سال چھوٹے تھے، عمر ابن خطاب صرف 10 سال چھوٹے تھے، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی تھوڑا سا نو عمر ہو، نوخیز انسان ہو، نوجوان، تاکہ جو ہے میری بیٹی بھی اس ساتھ خوش رہے، یقیناً یہ خوش نہیں رکھیں گے، ایسی بات نہیں تھی، لیکن آپ اور ترجیح آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اپنا رشتہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بہرحال ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے اور ان کا کوئی سرپرست وہاں نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب میں ہی جا کر جو ہے بات کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارادہ کیا، ہمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جا کر بیٹھے اور اب کچھ کہنے چاہ رہے تھے کچھ لیکن ہمت نہ کر سکے کہنے کی, اور بہت شرم بھی آ رہی تھی. اب کیسے اپنے منہ سے بولے, اب کوئی دوسرا نہیں تھا اس کو بولے کہ تم جاؤ میرا رشتہ لے کر. اب ہمت بھی نہیں ہو رہی, بولنا بھی ہے کچھ چیزیں, کوشش کرنے لگی کہ اب کس طرح سے بولوں. اب جو ہے شرما رہے تھے اپنے دلی دل میں کہ اب کیسے میں رسول اللہ کیسے بولوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور خاموش تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا, کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں شرما رہا تھا بولنے کے لیے. کہا اگر ایسا ارادہ رکھتے ہو تو کچھ مہر ہے دینے کے لیے, اور میں اپنی بیٹی سے ایک بار جو ہے مشورہ کر لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے رشتے آئے تھے, دو تو پہلے آئے تھے میں نے نہ کہہ دی, ایک تیسرا رشتہ آیا ہے بڑا مناسب ہے. تو بتایا کہ علی جو ہے چاہتے ہیں کہ تم سے نکاح کرے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کچھ جواب نہ دیا, اور ظاہر سی بات ہے ایک اس لڑکی کی خاموشی, جس کا بھی نکاح نہ ہوا ہو, یہ پہلا ہی نکاح ہو جس کو کہیں گے وہ جو ہے دوشیزہ ہو یا جو ہے باقیرہ ہو, تو اس کی خاموشی ہاں ہوتی یاد رکھی. اور جس کا نکاح ہو چکا ہو یا متعلقہ ہو یا بیوہ ہو چکی ہو, اس کے لیے زبان سے بولنا ضروری ہے کہ مجھے پسند ہے نہیں. لیکن ایک نوجوان لڑکی کی جس کا نکاح پہلا ہوئی ہے, اس سے پہلے نکاح نہ ہوا, اس کی خاموشی یاد رکھیے, یہ ہاں ہوتی ہے. تو آپ خاموش رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا جو ہے ہاں کہنا ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی کے پاس گئے اور کہا علی جو ہے اب مہر کے لیے کچھ انتظام کرو. تو کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ماتحت جیتا ہوں, آپ کو تو میری لیل و نہار زندگی پوری معلوم ہے, میں کیا دوں مہر کے اندر, بس کچھ بھی نہیں. کہا بات تو صحیح ہے, تو آپ بس کچھ نہیں, لیکن ایک ڈھال ہے تمہارے پاس, وہ ڈھال کیوں نہ تم اس کو فروخت کر دو. تو کہا ہاں ایک ڈھال تو ہے میرے پاس. کہا فروخت کرو اور اس کے بدلے جو ہے جو پیسہ ہے اسے مہر دو اور کچھ سامان گھر کا خریدو. تو بہرحال اس واقعے کے اندر جو ایک چیز ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہے, اوپر کا جو بہرحال حصہ ہے, ایک دائی جو ہوتا ہے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے, اس کی کافی نظر ہوتی ہے چیزوں کے اوپر. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا آنا اور خاموشی سے صرف بیٹھ جانا اور شرمانا کسی چیز کو کہنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی جو ہے کس لیے آئے ہوں گے. بات سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. یہ میں اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دور جتنا جدید اور تیز جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرپرست ہمارے گھروں کے وہ اتنے ہی جو پیچھے جاتے جا رہے ہیں. دور جس طرح سے بہائی بے شرمی اور برائی کی طرف جا رہا ہے, تو اس برائی سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ جلدی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو ہے ذمہ دار, وہ اتنے ہی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں ان کوششوں کے اندر. جبکہ اس واقعے میں دیکھیے کہ نوجوان کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کا بھاپ لینا, اس کی نیت کیا رہی ہوں گی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دور اندیش شخص تھے. آپ لوگوں کی فطرت اور نفسیات تو کیسے زبردست انداز سے پہچانتے تھے, اور یہ فراست مومن کو ہونا چاہیے یاد رکھیے, بالخصوص آج کے جدید دور میں جبکہ برائی عام ہو چکی ہے, اس کی اشد ضرورت ہے یاد رکھیے. اس کی دوسری مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے, بڑی واضح مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے علاقے سے بھاگے مصر سے, اور مصر سے بھاگ کر جو مدیان کے علاقے میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے, کچھ عورتیں جو پانی نکالتی ہیں اپنی بکریوں بھیڑوں کو پلانے, اور کچھ نوجوان آتے اور وہ اپنی بھیڑوں کو پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا, ایک تو آپ ایک شہزادے تھے, دوسرا آپ ایک نبی ہونے والے تھے, تو نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے, ناانصافی برداشت نہ ہوئی, جا کر خوب رسید کر دیا ان کو اور سب کو دھو کے نکالا, سب بھاگ گئے نکل. ان عورتوں سے کہا آپ پانی پلاؤ اپنے جانوروں کو, یہ کیسا ناانصاف ہے کہ پانی تم نکالو اور پلائے وہ اپنے جانوروں. تو ان لڑکیوں نے کہا کہ اپنے کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, باپ بوڑھا ہے, چلو ان کو آفر دیتے. کہا آپ ہمارے والد سے چل کے ملیے, ایک جو ہے بزرگوار شخصیت ہے, آپ کو وہ پسند آئیں گے اور آپ بھی ان کو پسند آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک میں آگے چلتا ہوں, تم مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ, یہ اچھی بات نہیں کہ تم آگے چلو اور میں تمہیں پیچھے سے دیکھوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہم پیچھے چلتی ہے تم بتاؤ. جب پہنچی تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, جن کے والد کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے ان لڑکیوں کے والد, دو میں سے بڑی نے کہا, قرآن نے کہا ان دو میں سے, مطلب دو لڑکیاں تھیں وہاں اگر ہوں گی, دو میں سے بڑی نے کہا اپنے والد سے کہ یہ نوجوان بڑا طاقتور اور جو ہے امانت دار ہے. اشارہ کیا اپنے والد کو, کیا کہا کہ یہ نوجوان جو ہے قوی ہے طاقتور, اس لیے کہ ہم کو جو انسان چاہیے بھیڑے چرانے والا, شیروں اور بھیڑیوں سے اپنے بھیڑوں کو بچانے والا, اس میں وہ طاقت بھی ہے, اس لیے کہ اس نے ابھی لڑا ہمارے لیے, اور امانت دار ہے, یہ ہم کو دغا بازی نہیں کرے گا. تو جو ہی والد نے یہ اشارہ سمجھ گئے والد کدھر تھا, اس لیے کہ لڑکی نوجوان تھی, والد اشارہ سمجھ گئی, اس نے ایک نوجوان کی خصائل اور صفتوں کی طرف اشارہ کیا. فوراً جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا رہنے کا, تو کہا دونوں میں سے جس سے نکاح کرنا چاہو کر لو. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, شریعت نے اس چیز کو بہت واضح کیا, ایسے واقعات کئی ملیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے چشم پوشی مکمل طور سے کر لی اس امت کے بڑوں, اور بہائی کو, برائی کو اور زنا کو برداشت کر لیں گے, لیکن صحیح راستے جا کر کوئی صحیح عمل کرے اس کو برداشت کرنے کی آج سکت اور طاقت ہم لوگوں میں نہیں رہی. اس واقعے پہ اور ایسے واقعوں پہ سیرت کی اور قرآن کی غور کرنا چاہیے بڑوں. تو یہاں فوراً جیسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ بھاپ گئے, ایک نوجوان کیا خواہش کر سکتا ہے اس حال میں, اس بدحالی میں, مدینہ کی زندگی میں جب جنگ اور جدال کا معاملہ ہے, ایک ہی چیز ہے اس کے پاس جو نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہوگی, اور شرما بھی رہا ہے بولنے کے لیے. سمجھ گیا, کہا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. تو کہا آپ چلو کچھ لاؤ مہر کے لیے. تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا وہ بختر؟ کہا ہاں وہ ایک ہے. کہا لاؤ. اس کو جو ہے بیچا گیا جو کہ 400 درہم میں بکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدھا مہر دے دو اس کو, اور اس کے آدھے پیسوں کے اندر جو ہے تم جا کر جو ہے اس گھر کا سامان لاؤ. بلکہ ایک روایت میں آپ نے خود لا کر دیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا. بھائی جہیز نہیں دیا, وہ داماد کے پیسوں سے ہی لا کر دیا سب. اگر اس کو جہیز بولتے ہیں تو بہت اچھا جہیز ہے یہ, سب دو پھر, سب کو دینا چاہیے پھر, کہ بھائی جو لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کو بولے آئیے بھائی, پھر وہ بولے کہ بھائی آپ کی بیٹی کو جو چیزوں کی ضرورت ہے آپ خوشی دیجیے, پھر وہ سسر کے لائیے 2-4 لاکھ روپے دیجیے, پھر آپ بولے یہ لیجیے 2-4 لاکھ روپے, پھر وہ سسر جا کے سامان خریدے اور لا کر بولے یہ جہیز ہے. بہت اچھی بات ہے, تو بہت اچھا جہیز ہے, ایسا تو ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا, بلکہ علی سے کہا علی اب جب شادی کر رہے تو کیا ہے تمہارے پاس اخراجات خرچے کو مہر کو؟ تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا بیچو 200 اس کو دو, اور 200 میں ایک تکیا چمڑے کا, ایک چارپائی تھی, ایک برتن تھا جس میں کھانا بنایا تھا, کہ بہت معمولی سی چیز ہے جو علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا, اس لیے کہ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے مکہ سے, لا کر آپ نے دیا. اور وہیں جب حضرت علی بیچ کے آئے اسی وقت, یہ شاید ایک دن یا دو دن کا واقعہ, کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ ابھی علی تمہارا رسم ہوں گا, رسم کے بعد پھر طے ہوں گا تمہاری شادی کب ہوں گی, پھر ابھی 2-4 سال رکو, فاطمہ تو 18 سال کی ہے ابھی, ابھی تو دیکھا جائے گا. نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے فوراً علی جب بیچ کر آئے تو کہا یہ 200 اس کو دے دو فاطمہ کو, 200 کا سامان میں لا لیتا ہوں, اور کہا جا کر جلدی جو ہے ابوبکر, عمر, عثمان, جو ہے زبیر, طلحہ, جو اعلان کر کے آؤ جلدی سے. عبد الرحمن وہ فوراً گئے اور سامان بھی لایا, اور سب صحابہ کو بلا اپنے گھر میں بلایا, اور کہا کہ میرا ارادہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح میں علی سے کر دوں, تو لہٰذا آپ سب کو اسی کے لیے میں نے بلایا ہوں. اور حضرت علی سے کہا اب تم ہی خطبہ نکاح پڑھو. حضرت علی نے کہا مجھے شرم آ رہی. تو کہا نہیں تم ہی پڑھو تمہارا خطبہ نکاح. حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ نکاح پڑھا, جس کے الفاظ بہرحال سیرت میں ان کی موجود ہیں. آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے, اس کے نعمت اور احسانات کا شکر بجا لاتا ہوں لاتے ہوئے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, ایسی گواہی جو اس تک پہنچتی ہے اور اس کی رضا کی باعث بنتی ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کی ہے, اور مہر 400 درہم مقرر کیا ہے. اب حاضرین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آپ سنیے اور اس پر گواہ رہیے. یہ آپ نے خطبہ نکاح دیا. 400 درہم اس لیے کہا کہ وہ 200 بھی مہر کے جو تھے, وہ جو سامان آیا وہ بھی مہر میں سے آیا, انکلوڈیڈ تھا پورا. بہرحال تو 400 درہم ایسے ہوئے مکمل. تو آپ نے گواہ دیا, پھر اللہ کے رسول اٹھے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو علی سے کرتا ہوں, اور اس پر میں بھی خوش ہوں, اور اللہ کی مرضی بھی بہرحال اسی میں ہے, اور ان کا نکاح ان سے طے پایا, اور اپنی بیٹی کو آپ نے رخصت کر دیا. کتنی سادہ نکاح تھا. تو آپ کا نکاح ایسے ہی ہوا. اس کے بعد جو ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ مہر اور اس کا اعلان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اقارب آئے تھے, ایک پلیٹ بھر کر کسی نے کھجور بھیج دی کہ رسول اللہ گھر میں کسی نے بول دیا بھائی نکاح ہو رہا ہے ان کے گھر میں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بہت دن ہو رہا تو سب کو پتا چلے, کسی نے بول دیا ارے وہاں نکاح ہو رہا, اچھا ٹھیک ہے نکاح ہو رہا, تو کسی نے کھجور بھیج دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور جو ہے وہ پلیٹ ایک دوسرے کو دیتے گئے, سب صحابہ نے اس میں سے کھایا, ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے جو ہے کسی ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں علی کی طرف سے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بھتیجے کا نکاح ہوا, تو لہٰذا انہوں نے ایک جو ہے اونٹ ذبح کیا اور علی رضی اللہ عنہ کا اس میں ولیمہ ہو گیا. بس اتنا ہی بولے آپ کی جو ہے شادی ہوئی. اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا گھر بسا لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑا سا مسجد نبوی سے دور تھا, مدینہ کے آخر حصے میں تھا. تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ میں کاش کی مسجد نبوی کے نزدیک رہوں. رسول اللہ بھی سوچتے تھے کاش کہ ان دونوں کو میں کسی طرح سے مسجد نبوی کے نزدیک لا لوں, تاکہ بیٹی میرے نزدیک رہے, علی بھی نزدیک رہے, سہارا رہتا ہے کہ انسان کو, اور بوڑھے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ارادہ تھا بہرحال, لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا. ایک صحابی رسول نے ایک بار کہا اللہ کے رسول میرے مسجد نبوی کے پاس 4-5 گھر ہیں, آپ اگر کوئی چاہے کہ, تو صحابہ سمجھ گئے تھے رسول اللہ کیا ارادہ ہے, تو ایک اس میں سے کوئی گھر اپنی بیٹی کو دے دیں, فاطمہ کو یا علی کو, جو آپ چاہے کریں. رسول اللہ نے ان کا نذرانہ قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا اب تم لوگ یہاں رہو. فاطمہ رضی اللہ عنہ چونکہ گھر کے کام کاج کرتی اور بہت کام کاج کرتی, اس کی وجہ سے ہوا یوں کہ آپ کے جو ہے پانی نکالتی آپ, جو ہے حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری ماں کنویں سے پانی نکالتی، چکی پر آٹا جو ہے پیستی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہم کو تیار کرتی، ہم کو تیل لگاتی، ہمارے باپ کی خدمت کرتی اور دیگر گھر کے تمام کام جو ہوتے تھے وہ سب کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے بغل میں باغرے آ چکے تھے، مطلب گاٹے آ جاتی تھی پانی کھینچنے تو، اور سینہ سخت ہو چکا تھا، سخت ہو جاتا تھا، پانی نیچے سے کھینچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا جو ہے ہاتھ اور سینہ جو ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے، سخت ہو چکا تھا۔ تو ایک بار علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنے والد کے پاس جاؤ، ایک بار بہت سا مال کسی نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جس میں غلام بھی تھے، تو جاؤ اپنے والد سے جا کر، میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے بہتر ہوں گا، اتنا تم کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، اور یہ سب آپ کی دعوت و تبلیغ اور دیگر کام کے بعد یہ بھی ہوتا تھا گھر کے اندر، تو جاؤ ایک غلام کا مطالبہ کر دو۔ آپ گئی وہاں بیٹھی اور آپ نے پوچھا اللہ کے رسول نے کیسی آئی ہو، تو کہا بس خیر، کیسے کیا آنا ہو، تو کہا سوچا سلام کر لو آپ سے، ہمت نہیں ہوئی بولنے کی باپ سے، واپس چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا کیا ہوا، تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی اپنے باپ سے مانگنے کی، تو کہا میں چلتا ہوں، چلو دونوں جائیں گے۔ اب دونوں گئے تو رسول اللہ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے کہا کیا بات ہے بیٹی داماد دونوں گھر پر آ گئے، کیا بات ہے؟ تو اب دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، تم بولو تم بولو، تمہارا آئیڈیا تھا تم، مطلب دونوں وہ کرنے لگے۔ آپ سے فرمایا کیا بات ہے، تو فاطمہ نے کہا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ ایک غلام آپ ہم کو دے دیتے، چونکہ آپ بہت سا مال غنیمت آیا ہے یا کسی نے تحفہ دیا بانٹی رہے، ایک غلام ہم کو دے دے تو کام کاج میں کوئی سہولت ہو جائیں، اس لیے کہ حضرت علی نے کہا یہ بہت تھک جاتی ہے دن بھر اور رات میں بہت تھکان کے ساتھ سوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے پھر کام کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا ارادہ ہے یہ مال جو مجھے ملا ہے میں اصحاب صفہ میں بانٹوں۔ اصحاب صفہ اس زمانے میں بہت غریب غربت کی حالت میں تھے، اتنی غربت کی حالت میں تھے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتنے غریب تھے ہم اصحاب صفہ، وہ بھی اس میں تھے کچھ سال شامل، کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، ایک کپڑا پہنتے تھے اور وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا تھا صرف نیچے کے حصے میں، کہ اگر جھک جاتے نماز میں تو شرمگاہ کھل جاتی تھی، اتنا چھوٹا رہتا تھا، وہ بہت مشکل تھی، مطلب اس کو عام زبان میں کہیں گے شرمگاہ چھپانے کے لیے ایک انڈر ویئر بھی نہیں تھی، مطلب اس میں بھی صرف ٹکڑے تھے جو آگے پیچھے سے لگاتے تھے کہ اگر جھک جائیں گے تو شرمگاہ کھل جائیں گے، تو نماز بھی بہت سمٹ کر جھک کر کبھی بیٹھ کر پڑھنا پڑتی تھی۔ تو رسول اللہ کا ارادہ ہوا ان کی غربت کو دور کر دے، بہت غریب صحابہ تھے بیچارے، تو کہا میرا ارادہ ہے یہ سب چیزیں میں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دوں، تو تم کو تو نہیں دے سکتا، ہاں تم اپنی تھکان دور کرنا چاہتی ہو تو ایک چیز سن لو مجھ سے، کہ ہر رات جب سو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سونا، اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دیں، جو تم کو غلام چاہیے وہ غلام کے بدلے میں تمہارے لیے خیر ثابت ہوگا۔ اس واقعے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ آتا ہے، دیگر صحابیہ کا نہیں آیا، یہ بالکل واضح آیا، آپ گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ ایک غلط فہمی جو عموماً ہوتی ہے عورتوں کو وہ یہاں دور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کہیں بھی عورتوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، میں بھی مانتا ہوں نہیں دیا گیا، کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ تم برتن دھوئیں گے، کپڑے دھوئیں گے، فلاں کریں گے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کو ماننا ہوں گی کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کچھ چیزیں فطری رہتی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، تو کچھ چیزوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ایسی ہے، فطری ہوتی ہو۔ دوسرا، انسانی محبت کا تقاضا کیا ہے مجھے بتائیے، دنیا میں انسانی محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، دنیا میں لوگوں کو لوگ کیوں محبت کرتے ہیں اس کا کوئی اصول بتائیے آپ، لوگوں سے لوگوں کی محبت کرنے کا پہلا اصول دنیا میں آپ یاد رکھیے یہ ہے کہ جو جتنی خدمت کرتا ہے دنیا اسے اتنی محبت کرتی ہے نا، یہ اصول ہے نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ لوگ محبت کرتے، کیوں؟ ان کی خدمت انسانیت کو سب سے عظیم ہوتی ہے، ان کی قربانی انسان سب سے عظیم ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایجادات انکشافات اور یہ کرتے ہیں کیوں ان سے محبت کرتی ہے لوگ، اس لیے کہ ان کی خدمت دنیا کو اتنی عظیم ہوتی ہے، ان سے فائدے اور نفع دنیا اتنے زیادہ اٹھاتی ہے۔ عام دنیا کے عام معاملات میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، اس آدمی جو سب سے زیادہ آپ کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے کام کرنے والے سے محبت، لہٰذا انسان محبت اس سے کرتا ہے جو کام کرتا ہے، تو محبت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ وہ کام ہے، محنت کیجیے آپ دوسروں کے لیے۔ اسی لیے ایک عرب کی خاتون نے ایک بڑا اچھا قول کہا تھا اپنی بیٹی کو جب اس نے نکاح میں دیا، یہ دور جہالت کی بات ہے، کہ میری بیٹی جب تمہارا نکاح ہوں گا تو تم اس گھر جا کر غلام بن جانا، دیکھنا تیرا شوہر تیرا غلام بن جائے گا۔ اصول ہے محبت کا، اصول ہے کام، تو بہرحال انہوں نے جو ہے خوب کام کاج کرتی تھی، یہ بالکل واقع حضرت حسن کی بھی اس میں روایت ہے، اور اسی طرح خود اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت علی گواہی دیتے کہ میری بیوی اتنے کام کرتی کہ وہ تھک جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے غزوہ احد میں بدر کے اندر بھی شامل رہی اور خدمت کی، لوگوں کی تیمارداری کی، اسی طرح آپ نکاح کے بعد بھی جو غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ تک آپ کا یہ معاملہ رہا، اس میں بھی آپ شامل تھی اور پیچھے رہتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور تمام چیزیں، بہرحال آپ ساتھ ساتھ رہی تمام جنگوں کے اندر بھی اس کے بعد جو ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے میں عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں، دیکھنے دکھانے میں، ڈیل ڈال میں، چلنے میں اور شروعات کسی کام کی شروعات اور خاتمے میں فاطمہ آپ سے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ نزدیک تھی، اور اسی لیے وہ آپ کی محبوب تھی۔ اگر وہ غمگین ہوتی تو آپ غمگین ہوتے، اگر وہ خوش ہوتی تو آپ خوش ہوتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے ان کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت جو 3 ہجری میں آپ کی ہوئی، 3 ہجری جب تھی آپ کے جو ہے پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی، علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور پہلے بیٹے جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، حسن آپ نے اس بچے کا نام رکھا، اور یہ پہلے آپ کے نواسے تھے اور حضرت علی کے پہلے بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھی پہلے بیٹے تھے۔ یاد رکھیں تو ان سے ان کا جو ہے ان سے پہلی اولاد ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اگلے سال جو ہے 4 ہجری کے اندر آپ کو دوسرے لڑکا ہوا، اس کی ولادت ہوئی، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ اور اس کے بعد تیسرے لڑکے کی ولادت ہوئی جو ہے 5 ہجری کے اندر، جس کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن رکھا۔ تو ان کو 3 لڑکے ہوئے، ایک پائے در پائے، پہلا حسن، دوسرا حسین اور تیسرا محسن۔ بہرحال حسن اور حسین زندگی پائے، محسن جو ہے بہت کم عمری میں جو ہے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 4th لڑکی ہوئی، جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خالہ کے نام پر، فاطمہ کی بہن کے نام پر، اپنی بڑی بیٹی کے نام پر زینب رکھا، جو جب تک انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کو جو ہے 5th اولاد جو کہ دوسری بیٹی تھی، اس کا نام آپ نے اپنی دوسری بیٹی کے نام پر جو ہے رقیہ رکھا۔ تو ان کو 2 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے ان کے پیٹ سے، جس میں سے 2 لڑکے بہرحال مشہور اور معروف ہیں، تیسروں کا انتقال بچپن میں ہوا اور ان کو 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا، بہرحال اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ آپ دونوں کی عقیقے اللہ کے رسول نے کیے 7ویں دن، آپ کے بال آپ نے ترشوائے، اس کے بالوں کے وزن کے بعد پیسہ تقسیم کیا اور آپ بڑے خوش ہوئے۔ کہ اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کچھ چادر میں کچھ لا رہے ہیں چھپا کے، میں نے کہا اللہ کے رسول چادر میں کیا ہے آپ کی؟ تو کہا دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے؟ جب چادر کھولی تو ایک طرف حسن گود میں تھے، ایک طرف حسین، وہ اندر چادر پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ تو گویا رسول اللہ بہت ان سے محبت کرتے، اس حد تک محبت کرتے کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ ہوتے یہ کبھی سر پر چڑھ جاتے، کبھی کاندھوں بیٹھ جاتے، کبھی ایک بار فرض نماز میں رسول اللہ ہوتے اور چونکہ گھر نزدیک تھا مسجد نبی کے، دونوں بچے مسجد میں آ جاتے، رسول اللہ کو سجدے میں سے اٹھنے نہ دیتے اتنی دیر تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہم کو لگا رسول اللہ کا انتقال تو نہیں کر سجدے کی حالت میں، اور میں نے اٹھا کر سر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور یہ دونوں سب بیٹھے ہوئے کاندھے پر اٹھنے دے رہے اللہ کے رسول، اور ایک چڑھ کر بیٹھتا پھر دوسرا اترتا اور دوسرا چڑھ کر بیٹھتا اور پہلا اترتا، پھر اللہ کے رسول کو بعد میں آیا نماز کے بعد اس صحابی نے اور دونوں کو تھوڑا سا وہ کیا اور کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ نماز میں آ کر اس طرح کرتے، تو اللہ کے رسول نے کہا ان کو ایسا مت کہو، ان کو برا بلا مت کہو، چونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو صحابی رسول بہرحال پھر خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ میں سجدے سے اٹھنا چاہ رہا تھا، اٹھنا ہی چاہ رہا تھا میں تو بہرحال، لیکن میں نے سوچا جو ہے میرا بچہ بھی تھوڑا سواری کر لے اپنی، اس لیے میں تھوڑی دیر رکا رہا، مطلب سواری مطلب یہ سب بچے ہوتے چھوٹے بھائی اونٹ ہے گھوڑا ہے کچھ جی بول کے بڑے آتے کسی کے پیٹ پر، رسول نے کہا میرا بھی دل چاہا کہ تھوڑی سواری کر لے نانا کی پیٹ کی پھر میں اٹھ جاؤں گا، اور بہرحال وہ ایک اترتا اور دوسرا بڑھ جاتا، دوسرا اترتا اور پہلا بڑھ جاتا، بہرحال اس سے تاخیر ہوگی سجدے میں، اتنی تاخیر کی لگا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوگا، صحابہ سمجھے کہ موت ہوگی، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے اٹھ کر دیکھ بھی لیا سجدے میں سے کیا معاملہ ہے کیا ماجرا ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بڑی محبت کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ان کے جو دو بیٹیاں تھیں، بیٹے تو بہرحال یہ 2 تھے، اور اس کے بعد جو 2 بیٹیاں تھیں جس میں سے ایک بیٹی جو تھی جو پہلی والی بیٹی تھی جو زینب تھی، زینب بنت علی، ان کا نکاح جو ہے انہوں نے جو ہے عبداللہ بن جعفر سے کیا، جو کہ ان کے چچے جو ہے سگے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بڑے بھائی جو جعفر تھے ان کے بیٹے عبداللہ تھے، ان سے انہوں نے اس کا نکاح کیا۔ اور دوسرے جو بیٹی تھی ان کی جس کا نام ام جو ہے کلثوم تھا، اس کا جو ہے شادی انہوں نے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ یاد رکھے عمر ابن خطاب جب خلیفہ تھے اس وقت آپ نے پیغام بھیجا تھا علی کی بیٹی کو اور انہوں نے نکاح میں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے بہرحال ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے نکاح کرنے کا معاملہ اور ان کی اولادوں کے پیدائش کا معاملہ یاد رکھیے پوری تمام زندگی چلتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا رہی ہوں گی جب یہ خلیفہ تھے، کم و بیش یہ 53 سال کی یا 54 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، 63 سال کی عمر میں انتقال پایا، انتقال کر کے 10 سال ان کی خلافت چلی، اس میں انہوں نے نکاح کیا کس کی بیٹی سے، حضرت علی کی، یہ عمر میں کتنی چھوٹی رہی ہوں گی ان سے، اندازہ لگائیں۔ تو یہاں یہ معاملہ ہے، اصل دینداری تقویٰ یہ بنیاد تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی جب عمر ابن خطاب نے رشتہ بھیجا، اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان سے کر دیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے جب نکاح کیا، آئے اور کہا ہاں مہاجر اور انصار کو بلایا جائے، مہاجر انصار لوگ جمع ہو، کہا آج مجھے مبارکباد دو تم لوگ۔ تو کہا کس چیز کی مبارکباد میرے لوگ؟ کہا آج میرا بھی رشتہ اور ناطا جو ہے آل محمد سے سیدھا جوڑ گیا جا کر، اس لیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رشتے میں، رسول اللہ کے رشتے میں تھے لیکن اوپری نسل سے تھے، پانچویں چھٹی نسل میں آپ کا خاندان ملتا تھا۔ کہا آج میں سیدھے کنیکٹ ہو گیا اللہ کے رسول کی نسبت سے جا کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نواسی میرے نکاح میں آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے اللہ کے رسول کے سسر بھی رہے آپ کی حیات میں، اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو ہے آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے نکاح کر لیا، اندازہ ہے۔ تو کہا آج میں سیدھے آل محمد سے جا کر جڑ گیا، تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی اور مہاجر انصار دونوں نے مبارکباد دی کہ بھائی یہ تو شرف کی بات ہے کسی کا رشتہ جو ہے آل محمد سے سیدھا جا کر جڑ گیا۔ تو کہا وہ اسی طرح جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے بڑے فضائل اور ان کے خصائل آتے ہیں، ان کے فضیلت میں سے فضائل میں سے ایک آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں بشارت دی جنتی ہونے کی، اور جنتی عورتوں کی جو ہے سردار ہوں گی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ابوبکر صدیق جنتی مردوں کے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے۔ اب حسن لوگ بولتے ہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابوبکر صدیق تو خود مردوں کے سردار ہو گئے تو حسن اور حسین کیسے ہوں گے پھر، ہے نا؟ یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، ابوبکر صدیق جنتی مردوں کے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے، اس کا مطلب یہ جو بوڑھا ہو کر مریں گا ان کا سردار ابوبکر صدیق حسن ہوں گے، اور جو جوانی میں نوجوان مر جائیں گے مسلمان ان کے سردار حسن اور حسین ہوں گے، مطلب اسٹوڈنٹ ونگس یا جس کو بولیں یوتھ ونگ کے لیڈر وہ ہوں گے، اور یہ جو رہیں گے وہ سمجھ رہے ہیں آپ جو کہا نوجوانوں کے اور آدمیوں کے، تو جو بوڑھا ہو کر انتقال کریں گا تو ابوبکر صدیق اس کے لیڈر ہوں گے، اور جو جوانی میں نوجوان مر جائیں گے مسلمان ان کے لیڈر حسن اور حسین ہوں گے، یہ معنی میں۔ تو اسی طرح ان کے تعلق سے بھی کہا کہ تم عورتوں کی نوجوان جو ہے فاطمہ زہرا یہ جو ہے عورتوں کی جو ہے لیڈر ہوں گی، اس لیے کہ دوسروں کے تعلق سے بھی ایسی خوشخبری آتی ہے۔ تو یہ وہ عورتیں جو جوانی میں انتقال کر جائیں گی ان عورتوں کی سردار فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے جنت کے اندر ہوں گی، تو یہ ان کے بہرحال فضائل ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ کو اعلان بتا دیا گیا کہ آپ کے انتقال کے وقت قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی میرے انتقال کا وقت جو ہے بہت قریب ہے، تو بہت رونے لگی، بہت محبت کرتی اپنے والد سے، بہت رونے لگی۔ اس کے بعد فوراً بلایا، کان میں کچھ کہا تو بہت ہنسنے لگی، لوگوں نے کہا کیا بات ہے جب اللہ کے رسول نے آپ سے کچھ کہا پہلے کان میں تو آپ رونے لگی، پھر آپ سے کچھ کان میں کہا ہنسنے لگی، تو کہا پہلے جب میں نے اللہ کے رسول کو اپنا کان دیا تو آپ نے کہا کہ میں بہت جلدی انتقال کرنے والا ہوں، اس لیے کہ سورہ نصر نازل ہوگی تو مجھے بڑا غم ہوا اپنے باپ کے مرنے کا، لیکن پھر رسول اللہ نے دوسری اور مجھ سے کہا سب سے پہلے مجھ سے تم ملو گی، مطلب میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان سے تم مرو گی اور مجھ سے ملو گی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی، تو پھر میں ہنسنے لگی۔ اور بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا رب الاول میں، اور اس کے چھ ماہ بعد ہی جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ عنہا کا بھی جو ہے انتقال ہوا، اور آپ جو اللہ کے رسول کے وفات کے چھ مہینے بعد جو ہے انتقال کر گئی۔ انتقال جب آپ کا ہوا تو آپ کی عمر 29 سال تھی، 29 ایئرس 29 سال تھی۔ آپ کو پانچ اولادیں ہوئی، تین لڑکے دو لڑکیاں، ایک اولاد بچپن میں انتقال کر گئی، دو لڑکے بڑے ہوئے۔ بہرحال کیا حالات تھے، بہرحال واقعات حالات آپ جانتے ہیں، دونوں بچیاں آپ کو تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کئی بیویاں بھی تھی، یاد رکھیے اکیلی بیوی نہیں تھی، اور وہ سب بھی جو ہے اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں، اس لیے کہ حضرت علی اہل بیت میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تمام بیویاں بھی اہل بیت میں، اور تمام بچے جو ان سے ہوئے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آپ 29 سال کی عمر میں جو ہے انتقال کر گئی۔ انتقال کے بعد آپ کو جو غسل حضرت علی نے دیا، آپ کی جو ہے کفنایا بھی آپ ہی نے، آپ کو خبر میں اتارا اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی گئی۔ تو اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد شوہر جو ہے اپنی بیوی کو انتقال کے بعد دیکھ بھی سکتا ہے، دیکھ ہی نہیں بلکہ نہلا بھی سکتا ہے، ٹھیک۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو بڑے عجیب عجیب خیاس آرائیاں ہوتی ہیں، بہرحال اللہ حفاظت کرے ایسے خیاسوں سے۔ ایک صاحب بولنے لگے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، میں نے دیکھا ایک بڑے مشہور اور معروف شخصیت، انہوں نے جو اپنی بیوی کو دیکھا انتقال کیا، تو میں نے ایک دن پوچھا یہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں، تو کہا انہوں نے اس عورت کو اپنی بہن بنا لیا اس لیے اب دیکھ سک رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑا اچھا تم نے رشتہ لگایا ابھی، اب کیا یہ بہن بول کے اٹھیں گی قیامت کے دن اس کی؟ تو کہنے نہیں قیامت دن کیسا، تو پھر اب بہن بنا لیا نا اس نے ہنچ۔ تو خاموخہ شریعت کو اب کیسا بولنا کہ وہ جائز ہے، اب نہیں بولنا تو نہیں، بولے بہن بنا لیا اس لیے دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھ نہیں نہلا، آپ نے نہلایا اور اس کے بعد جو ہے کفنایا۔ جنازے کی نماز پڑھی اور آپ کو جو ہے جنت البقیع میں جو ہے دفنا دیا گیا. تو بہرحال یہ آپ کی سیرت تھی. اس سیرت سے مسلمان خواتین کو اور مردوں کو بہرحال سب کو پیغام ملتا ہے کہ عورت ہونے کے ناطے اس خاتون کی خدمت دیکھی دین کے لیے, بچپن سے اس کا شغف شعور اور دین کے لیے رغبت محبت, اپنے نبی اور باپ سے محبت اور الفت, دین کے راہ میں جو بھی تکلیف رسول اللہ کا ہے اس کو ہٹانے کی جو ہے جو کوششیں کی, دین کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی, دین کے لیے آپ بھوکی اور پیاسی رہی جس کی وجہ آپ کی موت کا سبب بھی بنی, دین کے لیے آپ نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں, دین کے لیے آپ نے جو ہے تمام تکلیفیں جو جہاد کے میدان میں آتی ہے اور پانی اور خدمت اور جو ہے زخموں کو دھونا یہ تمام کام کیے. آپ نہ صرف یہ کام کرتی اور کبھی آپ کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوتا ہے نہ کبھی کوئی بڑے باپ کی بیٹی ہو, تو اگر کوئی اس کو شوہر کام بولے تو میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں, اس سے بڑا باپ کس کا ہو سکتا ہے اور اس سے زبردست بیٹی کس کی ہو سکتی. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے باپ کی بیٹی چکی کیوں چلاؤں گی, یہ کیوں کروں گی, کام کیوں کروں گی, بچوں کیوں نہلاؤں گی, سب تم کرو. یہ خدمت بھی دعوت تبلیغ جہاد کے میدان میں کام ہجرت کے بعد تمام تکلیفوں کے بعد یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج سودا سلوف سب وہ کرتی, پانی بھرتی, یہ کرتی تمام چیزیں, اور اس کے بعد جو ایک زبردست بہترین زندگی حیا اور عبادت اور قربانی اور تمام چیزیں بھرا ان کی زندگی ملتی ہے. ہر صحابیہ کی زندگی کا ایک پہلو بہت آیا اور واضح ہوتا ہے, ان کی زندگی میں ان کی عبادتیں, ان کی قربانیاں, ان کا دین کے لیے جذبہ, ان کی دین کے لیے کوششیں, شوہر کی اطاعت, والد کی فرما برداری, والدہ سے حسن سلوک, لوگوں سے ان کا معاملہ, ان کی سخاوت, ان کا خرچ کرنا, ان کی دیانتداری, یہ سب مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک نمونہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ہی ڈھالیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے بچیوں کے لیے یہ صحابیات نمونہ ہوں, اور کوشش کریں ہمارے بچوں کے لیے صحابہ جو ہے ایک نمونہ ہوں, اور اس کے لیے بہت ہم کو محنت کرنا ہوگی. یہ نمونے ایسے ہی سامنے نہیں آتے, اس کے پیچھے عظیم قربانیاں ہوتی ہیں. اگر ایک بہت اچھی عمارت آپ دیکھتے ہیں کہیں تو آپ کو یقین ہے اس عمارت کے پیچھے بہت کوششیں, بہت محنتیں, بہت ڈیزائننگز, بہت مال خرچ ہوا تب جا کر یہ اچھی بنی ہے. تو اسی طرح ایک اچھی شخصیت جب آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیے اس کے پیچھے بہت کوششیں ہوئی تب جا کر وہ چیز سامنے آتی ہے. تو اسی طرح اگر ہم فاطمہ اور خدیجہ اور عائشہ جیسے لوگ چاہتے ہیں, ایسی عورتیں چاہتے ہیں, تو والدین کو ویسی محنت کرنا ہوں گی جس کا نمونہ یہ ماڈل سر یہ دیکھیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ عمر, ابوبکر, علی اور عثمان جیسے اگر بچے ہو تو ظاہر سے اس کے لیے ویسی محنت ہوں گی, تو ویسے رول ماڈلز, ویسے بچے ہمیں نظر آئیں گے. تو ایک کوشش ان کی زندگیوں کو لے کر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں, ہم تمام کے لیے ان صحابہ کو نمونہ بنائے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہمارے لیے آسان کریں. تب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان و اسلام پر زندہ رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک انسان اگر دنیا میں بد ہو, برا ہو, تو ان کو قیامت کے بعد بھی جہنم ہی ہے کیا؟ کسی نے سوال کیا, ایک انسان اگر دنیا میں برا ہو تو کیا آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک انسان دنیا میں بد ہو اور اسی برائی میں اس کا انتقال ہو چکا ہو, اور اگر برائی شرک اور کفر نہ ہو, وہ برائی شرک اور کفر نہ ہو, تو جہنم میں رہیں گا اور سزا بھگت کے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جنت میں. شرک اور کفر کرنے والوں کو اللہ جنت کبھی نہیں دینے والا, ٹھیک, لیکن جہنم بھگتے گا جتنی بھی سزا ہو اور پھر انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. لیکن اگر شرک اور کفر رہا, اس کی وہ بدی شرک اور کفر کی تھی, تو پھر کبھی وہ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گا. انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا, روزے دار انسان کے سامنے کچھ کھا سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کھانا چاہیے, کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ روزے دار انسان جو ہے چونکہ وہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے, کوشش تو یہ کرے کہ اس کے سامنے آپ کچھ کھائے پیے نہ, وہ اچھی بات ہے. اس لیے کہ کیسا لگے گا کہ وہ بھوکا ہے اور آپ سامنے کھا رہے اور پی رہے, ہو سکتا ہے اس کا دل للچا جائے. اور ظاہر سی بات ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ نفل روزے کی بات آپ کر رہے ہیں, اس لیے کہ رمضان کی اگر روزے ہیں تو تب تو آپ سامنے نہیں کھا سکتے, وہ فرض ہے, تو آپ کو بھی رکھنا فرض ہے. اور کچھ وجوہات سے اگر آپ روزے نہ رکھ پائے تب بھی آپ کھانا چھپ کر کھائیں گے, کیوں؟ ورنہ آپ کے اس کھانا کھانے کو دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگ روزہ رکھنا چھوڑے اور کہے, وہ تو خود کھاتے ہیں, اب کسی کو بتائیں گے کیا وجہ ہے آپ کے کھانے کی, ہے نا؟ تو چھپ کر کھانا پڑے گا آپ کو, کھل کر نہیں. تو فرض روزوں میں تو آپ بالکل نہیں کھا سکتے. اب رہا معاملہ نفل روزوں کا, اس میں بھی احتیاط کیجیے, ورنہ کسی کا دل للچا جائے اور روزہ توڑ دے تو, اس لیے کہ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے. تو بہرحال احتیاط ضروری اچھا ہے, لیکن بہرحال کوئی حرام نہیں, بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا کوئی چیز. اب ظاہر سے نفل روزے کے اندر تو کوئی چیز نہ دکان بند ہو سکتی ہے, نہ گھر میں کھانا پکنا بند ہو سکتا ہے, نہ سامنے کھانا, تو وہ کام ہے کہ نفل روزہ دار کا بڑھ جائے. لیکن جہاں رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے تو تب انسان اگر روزہ نہ بھی رکھے کسی شرعی عذر کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا عورتیں ہوں کچھ وجوہات سے, تو کسی کے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ اس سے ہو سکتا ہے سامنے والی کو ترغیب ملے, یار میں بھی روزے چھوڑوں گا, وہ روزے چھوڑتی ہے, وہ روزہ چھوڑتا ہے, اس لیے احتیاط کریں. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ گود لی ہوئی اولاد کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ کسی نے کہا گود لی ہوئی اگر کسی کی اولاد ہے تو کیا وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, شریعت میں گود لینا حرام ہے, शरीयत में आप किसी को गोद नहीं ले सकते। ये एक सिस्टम हमारे पास, लोग बहुत आसानी से गोद ले लेते हैं, ये तरीका इस्लाम में और शरीयत में नहीं है। लेकिन इस्लाम में गोद लेने का कोई तरीका शरीयतन जायज़ नहीं है। तो लिहाजा जो औलाद को आपने गोद लिया तो एक तो गलत काम है, अगर सिर्फ पाला उसको, किफालत की तो ठीक, किफालत तो जायज़, जैसे अल्लाह के रसूल ने हजरत हारिस जैद की, अल्लाह के रसूल ने उसामा की, अल्लाह के रसूल ने जो है इसी तरह बिन मालिक की किफालत तो कई लोगों की कीजिए आप, अल्लाह के रसूल ने नुमान बिन बशीर की सबकी की, लेकिन बेटा नहीं यहाँ पर की, आप उसको जो है वारिस नहीं, उसको अपना जो है गोदली औलाद नहीं बोलेंगे कभी, ठीक है, ये हमारे फलां का बच्चा है, हम उसकी किफालत करते अपने पास रखते हैं। अगर ऐसा रखा है तो जाहिर सी बात है कोई हिस्सा नहीं, अगर ये बोल के भी रखा है कि हमारा बेटा है तब भी उसका कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि असल वारिस तो वही होंगे जिनका खून से रिश्ता है। और अगर आप बोलेंगे हमको कोई वारिस नहीं इसलिए तो बच्चा हमने गोद लिया था, तो ये विरासत तकसीम आपकी भाई बहनों में होंगी और आपके वालिद हयात है तो उनमें होंगी, याद रखिए इसमें नहीं होंगी, और वो ना हो तो फिर शरीयत उसके बहुत से तरीके बताती है, लेकिन ये विरासत जो है उसको नहीं मिल सकती है। कुछ हिस्सा मिल सकता है जो बच जाए आखिर में, लेकिन ये हो सकता है खिदमत करे तो उसके बदले में उसको कुछ तनख्वाह उजरत मिले, लेकिन वारिस नहीं बन सकता, याद रखिए। बाद में किसी ने एक सवाल किया था, अगर माँ बाप दोनों अलग रहते हैं और उनकी बेटी दादा के पास रहती है लेकिन अब उनके हकूक अदा नहीं कर सकते लड़की, तो वो क्या करें, और लड़की अब दादा के पास पढ़ाई करें और लड़की के वालिद भी उनके वालिद से अलग हैं। अच्छा, किसी ने एक सवाल किया कि माँ बाप है लेकिन वो अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, जो भी वजूहत बहरहाल रही होंगी, अब बेटी जो है दादा के पास रहती है, मतलब बाप भी अलग रहता है, मतलब बाप अपने बाप के पास नहीं रहता, अपनी बेटी मतलब उसकी पोती जो है उस बाप के पास रह रही है, ठीक, और माँ उसके साथ नहीं रहती, तो उनका सवाल ये कि मैं कैसी खिदमत करूँ, ठीक। तो बहरहाल याद रखिए, अगर कोई शरई उज़्र की वजह से वो दोनों आपके वालिद के वालिद और वालदा साथ नहीं रहते हैं और आप दादा के पास रहती, तो आप पे खिदमत वाजिब नहीं हुई, वो आप जितनी कर सकें खैर ख्वाही दुआएँ इस शक्ल में कीजिए, लेकिन अब चूंकि पास नहीं रहते तो फिज़िकल खिदमत तो नहीं हो सकती, कोशिश करें कि फिर वालिद के पास जाके रहे या वालदा के पास। लेकिन अगर ये भी मुमकिन कभी नहीं होता है कि वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया अगर अलग हो गई हो या वालिद नहीं आए, ऐसे बहुत से वजूहत हो सकती हैं, बहरहाल अगर ऐसी कोई वजूहत है तो आप नीयत रखें इसकी कि मैं इनकी अगर साथ होती तो खिदमत करती, अल्लाह ज़रूर बज़रूर इसका जो है आपको अजर देगा। किसी ने एक सवाल किया, जिस तरह साहबिया जंग के मैदान में मर्दों को मदद करती थी और इनके ज़ख्मों वगैरह को साफ करती थी, तो क्या एक डॉक्टर औरत मर्दों को ट्रीट कर सकती है या फिर सिर्फ औरतों को ट्रीट करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़, जंग के मैदान के अंदर मर्दों की सख्त ज़रूरत होती है, तो लिहाजा मर्दों का एक ग्रुप नहीं बनाया जा सकता तो देखभाल, खिदमत और खाना बनाने के लिए रहे। आजकल होता है ऐसा, आजकल मिलिट्री के अंदर तमाम चीज़ें मर्द ही करते, खाना बनाना ये सब, लेकिन उस ज़माने में खिल्लत थी और ये वॉलेंट्रीली लड़ने लोग आ रहे थे दीन के लिए, ये कोई ऐसा नहीं था बहुत बड़ा कोई सल्तनत थी इसमें वो लोग हों, लेकिन बात के अदवार में ये कम होता गया। लेकिन अगर आज भी ज़रूरत पड़ती है ऐसी, आज भी ज़रूरत पड़ती है ऐसी, तो ये हो सकता है। तो उसी तरह मैं कहूँगा कि मर्द डॉक्टर माशाल्लाह बहुत हैं, तो ज़रूरत ही नहीं औरतों को मर्दों को देखने की, ट्रीट करने की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये काम कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी के दवाखाने के सामने एक्सीडेंट हो गया और वो खातून डॉक्टर, तो ये थोड़ी बोल सकती मर्द के पास जाओ, अभी उसको ज़रूरत है फर्स्ट एड की, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत के तहत, ये नहीं कि आप लिख के लगाते कि जो है हम मर्दों का भी जो इलाज करते हैं और मर्द भी हमारे पास आए, मर्द बहुत है माशाल्लाह करने वाले, ज़रूरत नहीं। और खातून के अमराज के लिए खातून बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन बहरहाल बवक्त ज़रूरत, अशद ज़रूरत, अगर खातून डॉक्टर मर्दों का ट्रीटमेंट कर ले बिलखसूस, जाहिर सी बात है, या खातून डॉक्टर किसी फ़न की माहिर हो जो कि मर्द डॉक्टर ना हो और फिर मर्दों को भी वहीं जाना पड़े, तो ये मजबूरी की कैफियत हालत है, तो बहरहाल इसमें भी कोई हर्ज नहीं आएगा इंशाल्लाह, तो आप कर सकते हैं, उमूमी एतबार से ऐसा ना करना बेहतर होगा। जी, भाई ने सवाल किया कि अगर किसी को लड़के हो लेकिन लड़की ना हो और वो उसको ये शौक़ हो कि उसको लड़की हो और उसने किसी की लड़की गोद ले ली, तो इसका क्या मसला है? तो पहली चीज़ याद रखिए, औलाद हो या ना हो गोद लेना दुरुस्त नहीं, औलाद हो या ना हो, अगर लड़के भी ना होते तो लड़का भी नहीं ले सकते, लड़कियां भी ना होती तो लड़का लड़की नहीं ले सकते, आप याद रखिए, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर किसी की औलाद को आपने अपने पास रखा है, ठीक, तो उसकी किफालत बिलखसूस अगर वो लड़की है और अगर उसके वालदेन कर सकते हैं तो आपका पालना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि आपके लड़के उसके महरम नहीं होंगे। सवाल ये था कि लड़के हैं और लड़की गोद लेना चाह रहे हैं क्योंकि लड़की नहीं है, तो वो दोनों लड़के चूंकि उसके महरम नहीं है तो बालिग होने के पहले तक आपके घर में रह सकती, उसके बाद तो आपको उसके घर वापस छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि किफालत के अंदर जब आप किसी को रखेंगे तो घर के बाहर रखेंगे। अब जाहिर सी बात, ये बच्ची को तो आप घर के अंदर रख रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात आप घर के अंदर रखेंगे तो वो बच्चे दोनों लड़के आपके महरम नहीं होंगे उस लड़की के लिए, तो लिहाजा उसका वो घर में रहना दुरुस्त नहीं है। और इंसान जो है हमेशा आपके अपने बाप के नाम से ही पहचाना जाएगा हमेशा, तो लिहाजा उस लड़की का जो सगा बाप है उसी का नाम रहेगा, चाहे वो मर चुका हो, چاہے اس اور آدمی کو عورت نے طلاق کبھی ہوتا ہے طلاق دے دیتے ہیں عورتیں, طلاق دی ہو چاہے وہ مر چکا ہو یا کسی بھی حالت میں چاہیے, اس باپ کا نام ہی اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے نکاح نامہ جب بنائیں گے تو نکاح نامے میں بھی اس اصل باپ کا نام ہی اس میں لکھا جائے گا, اس کی نسبت بدل نہیں سکتے, یہ حرام شریعت. بھائی نے یہ کہا کہ سوال کیا کہ اگر کسی کو بہت سے بچے ہو اور ان کو پالنے کی طاقت و استطاعت نہ ہو ان بچے کو, تو کیا ایسی صورت میں ہم ان کا بچہ لے لیں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایسی صورت میں آپ اس کو تعاون کریں اور مدد کریں کہ اپنے بچے کو خود پالے, لے نہیں سکتے آپ بچہ. دوسرا اگر وہ کہہ دے کہ ان کو ہم پال ہی نہیں سکتے, ہم کو کسی کو دینا ہے, تو وہ بچے کی آپ کفالت کریں گے جو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک الگ حصہ ہوں گا اس کا, اگر وہ بڑی ہو جاتی ہے بالغ ہو جاتی ہے آپ کے بچے اس سے پردہ کریں گے اور وہ آپ کے بچوں سے پردہ کریں گی, آپ اس کو آپ سے بھی پردہ رہیں گا اگر آپ کی محرم نہیں. اگر بھائی کی بچی ہے تو سمجھ میں آ رہا آپ چچا ہے یا تایا ہے تو ہو جائے گا, بہن کی بچی تو آپ ماموں ہیں, لیکن اگر کسی اجنبی کی ہے تو پھر تو بالغ ہونے کے بعد وہ آپ کے لیے محرم ہوگی, تو لہٰذا پھر ایک الگ سسٹم بنانا پڑے گا, اس کو رکھنا پڑے گا, وہ پردے میں رہیں گی, آپ لوگ اس سے پردہ کریں گے اور کسی بھی شکل اور صورت میں اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا رہے گا, اس کے باپ کا نام کبھی بھی تبدیل. دوستوں کسی نے ایک سوال کیا, کچھ فیملی ممبرس کا عقیقہ ہو رہا ہے اور ایک لڑکے کا ولیمہ اس عقیقے کے کھانے میں کرے تو کیا اسلام میں اجازت دیتا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص ہے, کچھ لوگوں کا عقیقہ ہو رہا ہے اور ایک لڑکے کا ولیمہ بھی ہے, تو گھر والے چاہ رہے کہ ان کا عقیقہ اور اس کا ولیمہ ساتھ کر دیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ عقیقہ تو ایک واجب ہے جو آپ کر رہے ہیں, ولیمہ بھی اپنی جگہ واجب, لیکن وہی عقیقے میں جو جانور ذبح ہو رہا ہے آپ اس کو جو کھلا رہے ہیں اس کو جو ہے ولیمہ میں کھلا دے رہے ہیں, اس لیے کہ عقیقے میں دم شرط ہے, ذبح کرنا شرط ہے, تو وہ آپ نے شرط پوری کر دی. آپ گوشت چاہے کھا لے چاہے بانٹ دے چاہے رکھے, تو آپ گوشت کھلا رہے ہیں ولیمہ کی شکل میں, تو میں سمجھتا ہوں ولیمہ کے لیے دم دینا کوئی شرط نہیں ہے, نہ ولیمہ میں گوشت کھلانا شرط ہے, تو لہٰذا اس کا اگر آپ گوشت اس کے کھانے میں استعمال کر لے ولیمہ کی, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ بات کا آپ خیال رکھیں کہ عقیقہ چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, بڑے جانوروں میں عقیقہ بیل اور گائے میں نہیں ہوتا ہے, تو وہ بکرے میں آپ کر رہے ہیں اور پھر اس میں اگر کسی کہیں کہ وہ عقیقہ کیا اور اس کے گوشت میں ولیمہ کر دیں, میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں اس کے اندر. کسی نے ایک سوال کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیے لیکن آج کل سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے تو ہم تحفے میں بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں, تو پھر ابو بکر رضی اللہ تو بہت بڑے تاجر تھے اور اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ کو چاہتے تو جہیز دے سکتے تھے لیکن نہیں دیے, تو آج کے والدین کی محبت اپنی بیٹیوں سے صحابہ رضی اللہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور ناانصافی بھی ہے کہ صرف بیٹی کو جہیز دیتے ہیں بیٹے کو نہیں, یعنی گناہ بھی اور ناانصافی بھی, ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے. کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جہیز دینے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ جہیز دیا نہ اس کو درست ٹھہرایا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جہیز دی تحفہ دے رہے بیٹی کو اور تحفے کی شکل میں جو جہیز دے رہے, یاد رکھیے بیٹی کو اگر کوئی باپ تحفہ دے تو اس کو جہیز بول ہی نہیں سکتے ہیں, وہ جہیز تھوڑی ہوا وہ تحفہ ہوا, اور باپ کو اختیار ہے بیٹی کو جو دینا چاہے دے. لیکن یہ بات بالکل آپ نے درست کہی ہے کہ اولاد کو ایک کو جو دے شریعت نے کہا سب کو وہی دینا پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ہم جہیز دے رہے لڑکوں کو وراثت میں حصہ دیں گے, نہیں, لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ مرنے کے بعد ملے گا, زندگی میں تھوڑی آپ دے سکتے وراثت, تو آپ کو سب کو دینا پڑے گا پھر. لیکن بہرحال یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھیں گے, ایسا انہوں نے آگے لکھا کہ تحفے میں جہیز دیتے, جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے تاجر تھے, اپنی بیٹی عائشہ کو کہاں دیا آپ نے کچھ جہیز کے اندر رسول اللہ کو, ہے نا, کچھ بھی نہیں دیا, کیونکہ ہماری محبت ان سے بھی زیادہ ہے. اب دیکھیے ایک بات, بہت کم ایسے والدین ہیں جو خوشی سے کوئی چیز دیتے ہیں, اکثر جگہ جو چیز بیٹیوں کو دی جاتی ہے یہ مجبوری ہوتی ہے یا وہ والدین مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ دیا جائے, ورنہ اس کے بغیر ان کی بیٹی جو ہے اس گھر میں جا نہیں سکتی, یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس لیے تو بہرحال ہمارا کام ہے ہم وراثت کو عام کریں, وراثت کو تقسیم کریں, بچیوں میں بھی دیں. دوسرا, اب جہیز ایک مجبوری بن چکا ہے بہت سے والدین کے لیے, یاد رکھیں اس پر ایک آدمی سماج کو تبدیل نہیں کر سکتا, ایک آدمی کے رویش ایک آدمی کے طریقے سماج تبدیل نہیں ہوگا, یہ ایک ناسور بن چکا ہے سماج کا. آج سب جانتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح نہیں ہونا جب تک اس کو جہیز نہیں دیں گے, کچھ سامان نہیں دیں گے, اس کے بغیر یہ قبول ہی نہیں کرنے والا. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ اپنی سوچ کو بدلے, اللہ نے اگر ہم کو قوام بنایا ہے, مردوں کو اللہ نے قوام بنایا ہے, دینے والا بنایا ہے, تو اس قوامیت کا اظہار کریں. اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں جو لیتا ہے وہ دباؤ بھی رہتا ہمیشہ. ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنیں بہت خوش رہیں, تو میں نے کہا کون نہیں چاہتا اپنی بہنیں خوش رہیں, تو کہا اپنی بہنوں کو آپ حیدرآباد میں دیجیے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا حیدرآباد میں جب آپ کی بہن کو دیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے آپ جہیز بھی دیں گے اور زندگی بھر وہ آپ کی بہن کا دباؤ رہے گا. بولے اس لیے تو حیدرآباد میں عورتیں راج کرتی ہے, مرد دبے ہوئے رہتے, اس لیے کہ لیتے تو ہاتھ دبا ہوا رہتا زندگی بھر. تو اگر آپ اپنی بہن کو خوش رکھنا چاہتے حیدرآباد دے دیجیے بولے, کہ تو عورتوں کی بہت چلتی ہے, اس لیے کہ بیٹا بچپن سے باپ کو دبا ہوا دیکھتا تو بیٹا بھی فطری طور سے اپنی بیوی سے دبا ہوا رہتا. تو ایک اچھا ماحول ہے بولے کہ پورے مرد دبے ہوئے رہتے عورتوں سے. تو سیدھی سی بات ہے جب لیتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیے اس سماج کے اندر عورتیں ڈکٹیٹر بن جاتی اور مرد سننے والا بن جاتا. کیوں؟ تو میں دے کر آئی ہوں, پھکٹ تھوڑی لیا تو نے مجھے. اس نے پرچیز کیا آپ کو, اس لڑکی نے خریدا آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ. ایسا مثال کے طور پر ایک لڑکا جو ہے بی ہے تو 5 لاکھ اس کو دیا جاتا ہے جوڑے کے رقم, 10 بھی دی جاتی ہے, اور اگر ماسٹر اس کے بعد ایم بی اے بھی ہے تو اس کو 7 لاکھ رقم دی جاتی ہے, گریجویٹ 3 لاکھ دی جاتی ہے. تو ڈگری کی قیمت لگائی جا رہی ہے, آکشن ہوتا ہے آپ کا, آپ بیچے جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پر حق اس کا رہے گا جس نے آپ کو خریدا, ہے نا؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو مرد کو چاہیے قوام بنے, اوپر والا ہاتھ رکھے اپنا, ہمیشہ دینے والا بنے کبھی, ٹھیک ہے, لینے والا نہیں. تو جب آپ لیں گے تو پھر زندگی بھر آپ دبے ہوئے رہتے, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ جب لیتے ہیں تو اپنی قوامیت کو اپنے ہاتھ سے گنواتے ہیں آپ. الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے جو قرآن فرمایا مرد کو ہم نے اونچا رکھا ایک درجہ عورتوں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو نا, اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو تم فلاں ہو, یہ نہیں, اس لیے کہ تم کما کے لاتے ہو تو تمہارا ہاتھ اونچا رکھا ہم نے, ٹھیک. تو لہٰذا اس کو باقی رکھیں. اور جہیز ایک ناسور ہے جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں جن کے نکاح نہیں ہوتے, صرف کیوں نہیں ہو رہے, خوبصورت ہے, یہ ہے وہ ہے, جو جو آج کل کے کرائٹیریا سب ہے, لیکن ساتھ میں دینے کو اب کیش نہیں ہے نا, تو یاد رکھیے بہت بری بات ہے. سب سے پہلے نوجوان آ گیا ہے اور والدین سے کہے کہ ہم کو جہیز نہیں لینا ہے, یہ بات طے ہے, ٹھیک. دوسرا, گھر کے ذمہ دار سرپرست اس چیز کو آگے لے کر آئے کہ ہم جو ہے جہیز نہیں لیں گے. اور تیسرا سب سے اہم کام, عورتیں جو اس چیز کو تھام لیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, یہ تھام لیں. ورنہ ہوتا کیا ہے, گھر میں سسرا جو ہے لڑکے کا باپ, وہ بول رہا جہیز نہیں لینا ہے, لڑکا بول رہا جہیز نہیں لینا ہے, اب لڑکی کو لا لیا اپنے بغیر جہیز کی, اب دوسرے دن ہی جو ہے ساس جس لڑکی کی ماں ہے آگے ویسی اٹھ کر نہیں بولے تو تم نے تو صحیح نہیں سمجھ لیا اس کو, ہم تمہارے گھر پہ آ کے بولیں گے چائے نہیں تو تم تو کچھ دیں گے نہیں ہم کو. اب کیا ہوتا, پھر لڑکی باپ کو بولتی دے دینا تو اچھا ہوتا تھا, دے دینا تو اچھا ہوتا تھا, اس لیے کہ اب تانے تشنے زندگی بھر برداشت کرنا پڑے. تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ تانے تشنے زندگی بھر برداشت کرنے سے اچھا بھیگ دو, بھی جہیز بھی کئی قسم کی, اور دکھا کر بھیگ دو, یہ دے رہے اس کو ہم, اس لیے تو شو کرتے ہیں اس کا شادی ہم دکھا کے, یہ سب دے رہے اس لیے کہ منہ نہیں کھولنا, بعد میں یہ نہیں تھا, پلنگ تھا, کمپنی دیکھ لو کون سی تھی, گودریج کا برانڈیڈ تھا, فریج تھا کون سا ہے دیکھ لو, سب بعد میں نہیں بولنا, تو بعد میں تم تو لوگ ہو. تو عورتیں اگر تھام لیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے, اور اگر مجبور کرے سسرال والے لڑکیوں کو نہیں ہم کچھ دینا چاہتے اپنی بیٹی کو, تو پھر ساس اس پہ یہ ٹون مارے لے کے آ گئے نہیں بول رہے تھے تو پھر بولیں گے وہ لے لو ابا واپس, وہ بہت میرے کو تانے تشنے دے. مطلب ایک اچھائی کے لیے اگر یہ چیز استعمال ہو تو کتنا اچھا ہے, بنسبت برائی کے لیے. تو عورتیں تھام لیں اس کو, اس لیے بہت سے نوجوان آتے اور کہتے ہیں ہم کو جہیز نہیں لینا ہے, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں, اس لیے کہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں, ہمیشہ ان کو بولتا ہوں, میں مشورہ دیتا ہوں, آپ کی والدہ کا مزاج کیا ہے, اگر مزاج لینے کا ہے تو لے لو, تم اس عورت کو کیوں زندگی بھر تکلیف دیتے ہو, کہ تم ہوں گا کیا, تم نہیں بول رہے لیکن تم گھر میں کتنی دیر رہیں گے اس کے ساتھ, پھر وہ جو عورت رہیں گی کچھ نہیں لائے کچھ نہیں لائے, بھاؤ ایسی چاہ گئی اٹھ کے آ گئی, یا تو زندگی بھر ایک قسم کی خودکشی رہیں گی اس کے لیے, خودکشی. تو میں بولتا ہوں آپ کی ماں کا مزاج کیا, مجھے بولی, آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, اگر آپ کی ماں چاہ رہی ہے تو پھر اس کو مناؤ, نہیں مانتی ہے تو لے لو, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا بیچاری اس لڑکی کے جو سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو جائے آپ کے گھر میں آ کر, یہ پریکٹیکل بات ہے نا, ماں کا دل اور آپ بول رہے ہیں مجھے نہیں چاہتا, آپ کے نہیں چاہنے اور چاہنے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک. تو اس کے لیے بہت احتیاط کریں اور یہ سب دیکھنا پڑے گا. پھر اگر آپ کی والدہ راضی ہے, والدہ خود بول رہے بھائی نہیں, تو کیسے راضی ہے میں پوچھتا ہوں, یہ ویسی رضامندی تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, بس بچی کو جو چاہیے وہ دے دیجیے آپ, ہاں تو نہیں پھر لے لو آپ, اس لیے کہ یہ ایسا نہیں کھا کر, یہ ایسا کھانا بولتے اس کو کہ آپ سیدھے نہیں اچھا نہیں دکھیں گے ایسا بولیں گے, تو الگ ڈھنگ سے, ٹھیک. تو یہ بھی نہیں چلیں گا, تو میں بولتا ہوں پھر لے لیجیے آپ, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اس کی سائیکولوجیکل ڈیتھ ہو آپ کے گھر کے اندر. تو آپ لڑکوں کا کام ہے اگر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ جہیز نہ لے تو ایک خوب محنت کرے اپنی ماں پر, خاص طور سے اپنے باپ پر. باقی عورتوں کو بولنے دیجئے کیا بولتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, باقی لوگ بولتے رہیں گے, بولنے والے تو گدھے پہ بھی نہیں سوار رہنے گے, پیدل بھی نہیں چلنے دیں گے, اور گدھا پھینک دیے تو آپ پہ ہنسنے والے, وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ان کے منہ بند نہیں ہونے والے. لہٰذا آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اپنے والدین کو منائیے, نوجوان پہلے ٹھانے, اپنے والدین کو بولے, لڑکیاں تو بولتے ہی رہیں گی کہ تو ان کا جاتا ہے نا, اس کے باپ کا جاتا ہے, لیکن لڑکوں کا کام ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کریں, جہیز ہمارے والدین کو تیار کریں, اور اس کے بعد اگر کوئی واقعے میں ادھر کہہ رہے نہیں چاہیے, ادھر والے بول رہے ہم تحفتاً دے رہے, تو کہیے اگر تحفتاً بھی دینا ہے تو میں ابھی تحفہ قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں, لیکن ہر کوئی قبول کر لیں گا تو کس کس کو ڈیفائن کریں گے جہیز نہیں تھا تحفہ تھا؟ تو کوئی تو نمونہ بنے اپنے اپنے سماج کے لیے کہ نہیں نہیں بولے تو اس کا مطلب نو تو مطلب نو ہوتا، نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ادھر سے، نہیں کا مطلب نہیں کہ ایسا، نہیں کا مطلب نہیں کہ ویسا، نہیں بولے تو اس کا مطلب نو مینس نو، لا بولے تو لا اس کا، اس میں کبھی بھی ہاں بول کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے وہ کوشش کرے، اپنے گھر اور معاشرے کو تیار کرے، اور یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے پورا سماج ذمہ دار ہے، اور پورے سماج کو اپنی روش کو اور کم از کم ایک گھر میں اس کو عمل میں لانے کے لیے ایک گھر کے لوگوں کو مکمل اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی پڑے گا. اور جو لوگ آ کر پوچھتے بھاؤ نے کیا لائی، تو بولنا بھاؤ خود آئی، اچھے اخلاق لائی، اور انشاءاللہ اس سے اچھی اولادیں ہوں گی، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے بولنا. تو وہ خود خاموش سمجھ جاتے کہ اب چھوڑو مت ان کو. تو لوگ بھی ہوتا نا، لوگ بول رہے کہ بھاؤ نے کیا لائی، لوگوں سے آپ کو کیا لینا، لوگ تو کچھ ہی پوچھیں گے بھائی، لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کے پیچھے کب آپ کتنے دن پڑے رہیں گے. تو لوگوں کا ایک اپنا تصور رہتا، ان کو چھوڑ دیجیے، آپ جو ہے صحیح کام کے لیے جو ہے کوشش کریں. انہوں نے آگے ایک سوال کے ساتھ، علی نے اپنی اہلیہ کو غسل دیا، اس کی دلیل صحیح حدیث سے دیجئے، اور کیا اپنی بیوی کو غسل دینا کسی اور صحابی سے ثابت ہے؟ کیا آج کوئی مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا سر دکھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میرا سر دکھ رہا ہے، میں بیمار ہوں. اور عورتیں عموماً ہوتی ہے ایکسٹرا سوالات کرتے رہتی ہیں، تو انہوں نے بھی ایکسٹرا سوال کیا، اگر میں آپ کی زندگی مر جاؤں تو کیا کروں گے؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے پوچھ لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تم میری زندگی میں عائشہ مر جاتی ہو تو میں تمہیں نہلاؤں گا، تمہیں کفناؤں گا، تیری نماز جنازے نمازہ پڑھوں گا، اور تیری مغفرت کی دعا کروں گا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے عائشہ کو؟ اگر تو میری زندگی مر جاتی ہے عائشہ، تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں، تیری مغفرت دعا کروں گا. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ اب تم بتاؤ، میں مر جاؤں تو میں تمہاری زندگی تم کیا کروں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ میری زندگی مر جاتے ہیں تو میں آپ کو نہلاؤں گی، یہ تو عورت کا جواب بھی ہوں گا جو اس کے شوہر نے کہا، میں آپ کو کفناؤں گی، میں آپ کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھوں گی، اور جو ہے آپ کے لیے دعائیں خیر کروں گی. ٹھیک. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات چونکہ آپ صدمے میں تھی بتائی نہیں، جب دیگر ازواج کو یہ بات آپ سے بعد میں پتہ چلی تو کہا کاش کہ تم پہلے بتاتی تو اللہ کے رسول کو ہم ہی دھلاتی، ہم ہی نہلاتی، اور ہم ہی کفناتی. تو آپ کر سکتے ہیں، حدیث بالکل واضح ہے. اب کیوں نہیں کرتے؟ تو اب لوگوں سے پوچھے، لوگ بہت سے کام نہیں کرتے، کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دین کا علم ہم نے حاصل ہی نہیں کیا. اور کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر کوئی عورت تعلیم ایجوکیشن اس لیے حاصل کرے کہ کل کو اس کی لڑکیوں کو ٹیوشن ایکسٹرا کے لیے باہر نہ جانا پڑے، تو کیا وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہے؟ تو بہت اچھا آپ کا مقصد ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ تعلیم یافتہ بننا چاہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ شوہر کے اجازت کے ماتحت ہے، تب بھی شوہر کے اجازت کے ماتحت ہے. ٹھیک. تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ علم حاصل کرو تاکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، لکھا سکیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا ہم کام کر سکیں، اور دنیا کو سمجھ سکیں، اور بچوں کو سمجھا سکیں اس میں جینا. دوسرا انہوں نے پوچھا، اگر کوئی عورت ٹیوشن پڑھائے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کم فیس میں تاکہ جو فیس دینے افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا وہ پڑھا سکتی ہے؟ ہلکی انکم آف سورس ہے. کسی نے پوچھا یہ خاتون ہے جو بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، ایسے بچوں کو جو فیس نہیں دے سکتے، تو کیا ان کو پڑھا سکتی ہے؟ دیکھیے ایک چیز، ایک خاتون کا اپنے گھر میں رہ کر اگر وہ کچھ بچوں کو تعلیم دینا چاہتی ہے تو یہ بالکل دے سکتی ہے. کم فیس اور زیادہ فیس میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اس کے لیے مکلف نہیں ہے آپ، اللہ تھوڑی پوچھیں گے کم فیس لیے تھے زیادہ فیس لیے تھے، بس حلال ہو، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے کہ میں یہ پڑھا رہی ہوں، پڑھائے نا، یہ کر رہی ہوں، کرے نا، تو آپ فیس لے سکتے ہیں. اب اس میں اگر آپ اچھی نیت کریں کہ میں غریب بچوں کو پڑھاؤں گی تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات. اور صرف غریبوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ امیروں کو پڑھائیے، امیروں سے جو فل فیس لیتی ہے وہ لیجیے، اور غریبوں کو فیس معاف کر دیجیے. یہ بھی ہو سکتا ہے، کہہ کو آپ یہ کر رہے ہیں کہ سب سے کم فیس، کیوں تو آپ کسی سے بولیں گے تم امیر ہے، تم غریب ہے، تم 10 روپے دو، تم 20 دو، تم 50 دو، تم 100 دو، آپ سب کو پڑھائی، جس کا لگتا ہے مالی حالت نہیں ہے ان کو آپ کم کر دیجیے، اور جس سے آپ کا ہو سکتا ہے انکم بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں یاد رکھیے پردے کا پورا لحاظ ہو. ٹھیک. دوسرا، بالغ بچوں کو نہ پڑھائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو ٹھیک ہے آپ، چونکہ گھر میں آئیں گے آپ کے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بالغ نہ ہوں، اور لڑکی اگر ہو تو آپ ان کے سامنے چوتھی سے اوپر آپ پردے میں رہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ بڑے بچوں کو آپ نہ پڑھائیں گھر کی حد تک، اور کوشش کریں کہ آپ عورتوں کی تعلیم زیادہ بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوں. اس نے ایک سوال کیا، ایک بیان میں سنا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی ساری زندگی صرف 4 آدمیوں نے دیکھا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے سنا تھا کہ ساری زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چار لوگوں نے دیکھا تھا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ پردے کے احکام مدینے میں آئے تھے، مکے میں تو آپ کھلی رہتی ہوں گی۔ پردے کے احکامات مدینے میں آئے تھے اور مکے میں ظاہر سی بات ہے آپ کھلی رہتی ہوں گی، تو کئی لوگوں نے دیکھا ہوں گا۔ چار کیسا کر، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں پردے کا حکم آنے کے بعد پھر کسی نے آپ کو نہ دیکھا ہو، یہ بات درست ہو سکتی ہے۔ پردے کا حکم آنے کے بعد آپ کے شوہر، آپ کے بچوں کے علاوہ آپ کو کسی نے نہ دیکھا ہو، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو جو ہے کسی مرد نے نہ دیکھا ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایسا لیجیے کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا ہو، اس لیے کہ آپ کے محرم ہوں گے جو آتے جاتے ہوں گے، آپ کے بہن کے بچے آتے ہوں گے، ان کے لیے تھوڑی خالہ محرم ہوتے، دیکھتے ہوں گے اپنی خالہ کو۔ ٹھیک، غیر محرم چار ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوانٹٹی بھی لکھنا بہت مشکل ہے نا، اس پہ قلم اٹھانا ناممکن سی بات ہے، کتنے لوگوں نے کس کو دیکھا نہیں دیکھا، یہ پرسنل ذات سے تعلق رہتا ہے۔ تو لہٰذا اب بہت سے فضائل اور بہت سی باتیں صحابہ کے تعلق سے لوگ بولتے ہیں، لیکن وہ ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں، اور سیرت کے واقعوں کی تصحیح بھی، اس کو صحیح ہے غلط ہے بتانا میں مشکل ہوتا۔ تو لہٰذا آپ کی پردے سے پہلے کی زندگی میں کئی لوگوں نے دیکھا ہوں، پردے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیر محرموں میں سے ہو سکتا ہے کچھ وجوہات سے کچھ اتنے لوگوں نے دیکھا ہوں گا، واللہ عالم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے دیکھا ہوں گا بول کر، اس کی بھی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو، لیکن واللہ اللہ ہی بہتر جانتا کیا معاملہ رہا۔ اس نے ایک سوال کیا، بیماری کی وجہ سے 3 دن کی نمازیں چھوٹ گئی، بیماری میں آپریشن وغیرہ ہوا تھا، تو اس نمازوں کی قضا ادا کرنی ہوگی یا شریعت میں اس کا کچھ اور حکم ہے؟ خلاصہ کیجیے۔ پہلی چیز تو یاد رکھیے، جب بھی انسان بیمار ہو اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے۔ اب کسی جیسا آپریشن ہوا، تو دیکھیے آپریشن ہوا اور اگر آپ ہوش میں ہیں تو نماز آپ پر فرض ہے، مطلب آپریشن کے دوران نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپریشن ہو گیا، اب آپ باہر اگر ہوش میں ہیں تو آپ پہ نماز واجب ہے، آپ بولیں گے وضو کیسا کرنا، تو وضو آپ پہ فرض نہیں تھا، وہاں تیمم کر لیتے آپ، صرف تیمم کرنے کی بھی حالت نہیں تھی، تیمم بھی ضروری نہیں تھا، نماز لیکن آپ کو پڑھنا پڑے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیے بات۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی لوگوں کی، یار وضو نہیں ہو رہا تو اب نماز کیسی، تیمم کیجیے، تیمم نہیں ہو رہا بھی تو نماز اپنے وقت پہ آپ کو پڑھنا ہے، تو ابھی ہو گیا ٹھیک ہے، اگلی بار آپ آپریشن کو بھی بہانہ اور وجہ نہ بنائیں نماز چھوڑنے کی، ہو گیا۔ دوسرا، آپ اگر آپریشن کے دوران کچھ نمازیں چھوڑ گئی تو علم نہیں تھا کہ تیمم سے بھی نماز ہو جائیں گی فلاں فلاں، یا تیمم کی بھی یاد نہیں تھی ویسی بھی ہو جائیں گی، تو ایسی شکل اور ایسی صورت کے اندر آپ اس نمازوں کی قضا پڑھ لیں، پتہ اس کا کفارہ نہیں ہوتا نمازوں کو، تو آپ کے دل سے پڑھنا تھا نہیں ہو سکی، تو آپ اس کو جو ہے قضا کر لیں، اتنی نمازیں آپ پھر سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا، اس کی کوئی قضا، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی صرف قضا ادا کر دیں، یہ کافی ہو جائیں گی، لیکن اگلی بار اتنے نمازوں کو جمع نہ کرے، ورنہ یہ اتنی 3 دن میں تو بہت نمازیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ اسے کیا کریں، فوراً تبھی جو ہے پڑھ لے، تیمم کر کے پڑھ لے وضو نہ ہو سکے تو، اور تیمم کی بھی اجازت نہیں ہے تو 3 دن لمبا وقفہ ہے، تو لہٰذا ویسے ہی پڑھ لیں آپ بغیر وضو کے، ان شاء اللہ عزیز اللہ معاف کریں گے۔ آپ کو بہت سے لوگ بولتے طہارت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیشاب پاخانے کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو طہارت نہیں ہے تو تیمم طہارت کے لیے بھی کافی، تیمم غسل کے لیے بھی کافی، تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے، لہٰذا تیمم کر لیا تو وہ غسل بھی ہو جاتا وضو بھی ہو جاتا، ہر نماز کے لیے الگ کیجیے اور نماز پڑھ۔ آگے انہوں نے پوچھا، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو اور ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی ہو تو کیا ہماری نماز قبول ہوں گی؟ یاد رکھیے ٹی وی کی آواز سے آپ کی نماز کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے رہیے، آپ کہیے ٹی وی کی آواز کم کرو، پھر بھی اگر بھول جائے کم نہ ہو تو آپ کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کہا ٹی وی کی آواز پڑوس میں سے آتی ہے، مہربانی جاؤ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پڑوسیوں کو کم کرنے کا بولیے مت، اس لیے کہ انہوں کم کرنے کا بولیں گے وہ اور زیادہ بڑھائیں گے، بولیں گے ہم کو بولتے ہمارا ٹی وی کتنا بھی چلائیں گے، خامخواہ جھگڑا ہے، سمجھانے کی کوشش کیجیے، لیکن اس کی آواز سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا، یاد رکھیے آپ اپنی نماز مکمل کرتے رہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، کسی نے ایک چیز لکھا، خلقناکم ازواجا، یہ ورد کر سکتے ہیں کیا رشتوں کے لیے؟ قرآنی آیت ہے، پڑھنا ضروری ہے رشتوں کا سوچ کے، رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی ہوتی ہے، کوئی کام میں دل نہیں لگتا، یہ کیفیت 1 مہینے سے ہو رہی ہے، کیا کرنا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت پڑھا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کسی نے لکھا کہ خلقناکم ازواجا، کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، یہ پڑھنے سے ان کو کسی نے کہا رشتے آتے ہیں، اور ایک بار ہوا بھی کہ خاتون ایک بار آئے اور کہا کہ آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، تو دوسرے خاتون نے کہا ہے، تو کہا میں تم کو قرآن سے طریقہ بتاتے ہوں رشتے آنے کا، اور پوری آیت ٹک کری، میں نے اتفاق سے دیکھا ہو کیا کیا ٹک کرے، تو پوری وہ آیت تھی جس کے اندر جوڑوں کا ذکر ہے، اور ہم نے جانوروں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے پھلوں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے انسانوں میں جوڑے بنائے، اور ہم نے پورے وہ بولے یہ پڑھنے سے اللہ جوڑا بنا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو یہ دیا کہ جوڑے بنانے کے لیے کرو بول کر؟ نہیں، تو یہ پڑھنا شریعتاً درست نہیں، آتے گو قرآن کی آیتیں درست نہیں ہیں، پہلا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ بے چین ہے، پریشان ہے، سوچ ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا، ایسی کیفیت ہے، اور 1 مہینے سے، تو ان تمام کے لیے یاد رکھیے آپ کیا کیجئے, ایک کتاب آتی ہے حسن المسلم, ٹھیک ٹھیک, علامہ وحف القحطانی کی یہ کتاب ہے حسن المسلم, بہت چھوٹی سی کتاب ہے, ہندی اردو مراٹھی اور انگلش زبان میں یہ ہے ملتی ہے, وہ کتاب آپ دعاؤں کی خرید لیں, اس میں تمام تر دعائیں دل نہ لگنے کی, پریشان ہونے کی, گھبراہٹ کی, جو ہے حاکم اعلیٰ سے ڈر کی, تمام دعائیں جو ثابت ہے لکھی ہیں آپ وہ لے لیں, اور اس میں سے دعا آپ کے مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں, اس میں تعداد کیسے پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, طریقہ کون سی نماز دیا گیا ہے, اس کے اعتبار سے عمل کریں, ان شاء اللہ ضرور آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا تھا, فیشل کرانا درست ہوگا کیا, یعنی چہرے کے بالوں, کسی نے ایک سوال, نام سے انسان کے کیریکٹر پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں, کیا انہوں نے خاص نام دیا, میں نام نہیں لوں گا, یہ نام کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں اور ان کا نام بدلنے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا کہ کیا نام کا انسان میں فرق پڑتا ہے, اور انہوں نے ایک نام بھی لکھا اور کہا ایسے نام کے لوگ جو ہے ہم نے سنا ہے کہ جو ہے بہت نافرمان ہوتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے, ناموں کا شخصیات پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جس طرح سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر نام سے ایک ستارہ جڑا ہوتا ہے, ہر ستارے سے ایک تقدیر جڑی ہوتی, ویسا تو کوئی ریلیشن نہیں اسلام میں. ہاں, ناموں کا سائیکولوجیکل اثر تو پڑتا ہے. سائیکولوجیکل اثر کیسا؟ دیکھیے, کسی کو اولاد ہونے والی ہو اور بچے کا نام کیا رکھیں گے, بھائی اس کا نام اپن عمر رکھیں گے, کیوں؟ عمر ابن خطاب کے نام سے. اب جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو بول رہے, بیٹا تمہارا ہم نے عمر رکھے تھے, اتنے مشکل سے طے ہوا تھا, ابا یہ بول رہے تھے, امی یہ بول رہے تھے, نانا نہیں بولے, اور ہم تو چاہ رہے تم عمر جیسے بنو, تو بچہ بولتا نہیں میرے کو عمر جیسا بننا ہے. اب عمر کا جب بھی نام آئے, عمر کا کیریکٹر, عمر کا واقعہ, عمر, تو وہ ویسا بننا چاہتا ہے. یہ تو افیکٹ ہوتا ہے انسان, یہ افیکٹ ہوتا ہے. کسی کا نام رکھ دیا سلمان, تو اس کو بولے دیکھو بیٹا سلمان فارسی تھے, وہ ایسے تھے, اللہ کے رسول کے صحابی تھے, وہ فارس سے آئے تھے, اتنی تکلیفوں کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا, پہلے عیسائی بنے, پھر یہودی بنے, مجوسی بنے, کیا کیا نہیں کیا بیچاروں نے, اور اس کے بعد پھر اسلام ملا, کتنی کوشش تھی کہ انہوں نے مدینے میں آ کے پھر رسول اللہ سے ملاقات کر کے ایمان قبول کیا, تو ہم نے آپ کا نام سنا, تو اس پہ اثر پڑتا, میں بھی سلمان کیسی جو ہے قربانیاں دوں, ٹھیک. تو یہ تو اثر ایسا ہوتا ہے نام کا, لیکن وہ افیکٹ کہیں نہیں, ستارے سیارے, وہ جیم کا یہ فرق اور میم سے یہ فرق ہوں گا, اور ہے سے ایسا ہو جائیں گا, کاف سے ہوں گا, یہ سب فالتو باتیں ہیں. تو ناموں کے ایسے افیکٹ تو ہوتے ہیں کہ رکھنے کی وجوہات کیا ہے, کیوں رکھے, اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا, اور جب وہ آپ رکھیں گے تو اس سے بچے کو جوش و جذبہ ملتا ہے کہ میں بھی اس صحابی, اس صحابہ, اس اچھے انسان, اس مفسر, اس محدث, اس عالم, اس شخصیت جیسا بنوں, یہ تو ہوتا ہے. لیکن بقیہ وہ جو ستارے سیارے یہ فلاں فلاں, یہ درست نہیں ہوگا. لڑکی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا دو بار علاج ہوا, اس کے اچھا ہونے کے لیے ہم نے 30 روزے رکھنے کی منت مانگی, ابھی بچے کی طبیعت ٹھیک ہے, ہماری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تھے, کیا وہ روزے دو دو کر کے رکھ سکتے ہیں؟ بچے کی بیماری کی وجہ اس کا سر بڑا ہونا ہے اور وہ 4 سال کا ہے, اس کے لیے دعا کیجیے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو شفا دے. بہرحال جو سوال یہ تھا کہ ایک مہینے کے انہوں روزے نظر مانگے تھے, اب کیا کریں؟ تو آپ دو دو کر کے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کوئی ڈیٹ اور پیریڈ نہیں کہا تھا نا کہ ایک ساتھ رکھوں گی سال بھر میں, تو آپ دو دو دو دو کر کے ہی آپ رکھ دیں نظر کے روزے. اور یاد رکھیے, نظر کبھی بھی بہت تھوڑی مانگنا چاہیے, اور علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اللہ نے فرض روزے 30 رکھے ہیں, تو آپ نظر کے روزے 30 نہیں مانگنا تھا آپ نے, کہ تو اللہ نے سال میں مسلمانوں پہ ایک مہینہ روزے فرض کرے, مطلب اس سے زیادہ آدمی نہیں کر سکتا, ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے, نفل روزے یہ وہ سب, یہ تو بھرا ہر کسی کی بات نہیں, لیکن فرض تو اتنے رکھ سکتا ہے. 30 بہت زیادہ آپ نے مانگے تھے, اگلی بار کم مانگا کیجئے. لوگ ہوتے 1000 رکعت مانگ لیتے ہیں, 100 روزے, 50 روزے, سال بھر کے روزے, درست نہیں ہے. بہرحال اگر مانگ لیا 30 روزے, یہ لمٹ میں ہے, پھر بھی تو آپ دو دو کر کے ہی صحیح, یہ 30 روزوں کو مکمل کر لیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں.